NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het VN-onderzoek naar een dodelijke aanval op een krijgsgevangenenkamp in het oosten van Oekraïne wordt gestaakt. De onderzoekers mogen niet op de rampplek komen. Die ligt in door Rusland bezet gebied. Bij het bloedbad in juli vorig jaar kwamen 50 Oekraïnse gevangenen om het leven. Op een luchtmachtbasis zo'n 30 kilometer ten zuiden van Wenen in Oostenrijk is een schietpartij geweest. Volgens de Oostenrijkse omroep ERF is daarbij één militaire bewaker gedood. Zijn leidinggevende raakte gewond. Het is onduidelijk of dat ook door vuurwapengeweld is gebeurd. Aan die schietpartij in Wenen ging een ruzie tussen de bewaker en zijn meerdere vooraf. In december lag de inflatie op 9,6%, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Dat betekent dat de prijzen in december 9,6% hoger waren dan een jaar eerder. De prijzen stegen in december minder hard dan in de maanden ervoor. De familie van een agent die bij de Capitoolbestorming vandaag 2 jaar geleden onwel werd en later overleed, klaagt oud-president Trump aan voor dood door schuld. Volgens de familie heeft Trump de menigte opgezweept met een logisch en voorzienbaar gevolg. En het weer, de buien met veel wind trekken naar het oosten weg en daarachter is het rustiger, er is af en toe zon en het wordt maximaal 11 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 6 januari met vandaag... De Spraakmaker. Annebert Dijkstra, hoogleraar onderwijskunde. En met hem kijken we naar wat het best denkbare onderwijs is voor onze kinderen. Want er gaat nogal wat veranderen in onderwijsland. In het Mediaforum. Een postercampagne tegen discriminatie levert vooral veel ophef op, maar levert het ook het gewenste resultaat. Na 11 uur... is het tijd voor een nieuwe blik op ons watermanagement. We sturen niet meer het water, maar het water stuurt ons. Houden we het nog een beetje droog? Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Nederland moet meer druk uitoefenen op het Iraanse regime. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ik kan het je gewoon niet voorstellen hier dat je naar buiten loopt en dat andere mensen iets te zeggen hebben over hoe jij erbij loopt en wat je doet. Het regime is er keihard ingegaan, mishandelt allerlei manieren demonstranten, tot aan executies aan toe. Iran leeft al 43 jaar onder dictatuurship en de mensen willen dit niet meer. Hooggeplaatste Iraniërs moeten harder worden aangepakt. Dat zeggen 10 fractievoorzitters uit de Tweede Kamer in een opinieartikel in de Volkskrant. Dat is wel nodig voor verandering, zodat mensen op blijven staan. En blijven vechten voor vrijheid. Spraakmaker vloggend is hoogleraar onderwijskunde Annebert Dijkstra. Goedemorgen, meneer Goedemorgen. Dijkstra. Ligt Iran voor in uw gedachten? Zit het hoog in het gemoed op dit moment? Ik moet zeggen dat je daar wel eens over nadenkt. Europa houdt ons natuurlijk erg bezig wat er in het oosten gebeurt. En dan vraag je je wel eens af. Ja. Verder weg gebeuren ook verschrikkelijke dingen. Ja. Heel goed, denk ik, meer druk dat we het hierover hebben. Ja. Ja, en meer aandacht ook voor democratie hier in Nederland. Daar hebben ze in Iran niet zoveel aan, hè? Nee, maar anderzijds is het is denk ik heel goed je te realiseren dat wat wij volstrekt normaal vinden, vrijheid, democratie, kunnen zijn wie je wil zijn, eigenlijk helemaal zo vanzelfsprekend niet is. Ja, ik vroeg vanochtend bij de oproep in het Radio 1-journaal aan de luisteraar, voelt u zich machteloos, houdt het u bezig? Ja, wat kun je eigenlijk doen vanuit hier? Wat zijn uw eerste gedachten daarbij? Dat enerzijds een begrijpelijke vraag is. Maar aan de andere kant, je kunt het in elk geval op jezelf betrekken. Wat kan ik in mijn leven doen om vrijheid, ruimte voor individuele ontwikkeling te bevorderen? Solidariteit ver weg is belangrijk. Laten we onze stem laten horen. Maar ook dichtbij brengt dat allerlei vragen en verantwoordelijkheden met zich mee. Ja. Directeur Radio en TV bij Talpa, Paul Reumer, is hier alvast voor het Mediaforum. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Ja, ik neem aan dat je het nieuws, vol ongeloof volgt ook vanuit Iran, hè, wat daar allemaal gebeurt. Maar heb je ook het idee dat je meer zou willen doen? En wat zou dat dan kunnen zijn? Ja, het is verschrikkelijk moeilijk. Wat er in het land gebeurt is natuurlijk echt gruwelijk en verschrikkelijk, hè, als je dat zo leest in de kranten en ziet op de journaals. Mm-hmm. Het maakt je ook een beetje machteloos, want je kan eigenlijk niet zo gek veel doen. Nee. Ik denk wel dat wat de oproep die nu in de kranten stond van we moeten mensen de toegang ontzeggen of zo. Hè, dat soort maatregelen die wat symbolisch zijn. Ja, daar geloof ik wat minder in. Ik geloof dat je niks oplost, zolang je niet met elkaar in gesprek blijft. Dus ik denk dat je op diplomatieke wijze, op politiek niveau, allerlei acties moet proberen te ondernemen, ook als Europa, richting zo'n land, om in gesprek te gaan en te blijven. Maar symbolische daden en zo'n oproep in de krant van fractievoorzitters, ik denk dat dat niet veel uithaalt. En bovendien denk ik, ja, als je een fractievoorzitter bent, heb je de krant niet nodig om de regering te bereiken om te vragen iets te doen. In de Kamer hebben ze zich ook al eerder wel uitgesproken. Ja. Hè? Er is een debat geweest ook wel over. Ja, dat is heel goed, hè? Maar regelen daar. Ja. En ja, ik zou zeggen, blijf een beetje weg van de symboliek en probeer het in echte daden en echte oplossingen te vinden. Ja. Ja. Tegenover Rusland waren we heel principieel. Tegenover Iran wat minder. Heb jij die indruk? Niet. Nou, daar heb ik voel me daar niet helemaal competent voor om daar een serieus antwoord op te. Dat weet ik gewoon eigenlijk helemaal niet. We hebben wel de ambassadeur ontboden, 15 december, althans Wopke Hoekstra. Goed, we gaan kijken wat u hierover te zeggen heeft. Te beginnen bij mevrouw Schapper. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde vanochtend in en u zei, eindelijk. Ja, eindelijk. Ik vind dat het hier oorverdovend stil blijft. En ik vind het verschrikkelijk wat daar. En inderdaad, die machteloosheid voor een individu is ook vreselijk. Maar als land, wij zijn altijd als Nederland haantje de voorste. We staan altijd met ons vingertje te wijzen van foei, dat mag niet en dit is niet goed. Er zijn mensen die klagen over schilderijen waar te veel rokende witte mannen op staan met sigaretten. En dan denk ik, jongens, er zijn belangrijkere dingen. He, zet je met massaal in en geef Europa ook eens een keer een booster. Van jongens, wat daar gebeurt is onmenselijk. Ja, nou zijn er wel al, er gebeurt al het een en ander. Ook als het gaat om sancties tegen Iran. Eigenlijk al sinds de jaren 70, 80. Ja, nou die helpen toch niet? Nee, precies. Dus kun je afvragen, is dat effectief? Om dan die oproep nog eens een keer nieuw leven in te blazen naar aanleiding van nu wat er allemaal is gebeurd natuurlijk. Sinds de dood, die vreselijke dood van Amini in Iran afgelopen september. En alle mannen die nu nog opgehangen worden en alle vrouwen die nu gemarteld worden en verkracht worden. Ik vind eigenlijk dat de hele wereld zich daarover uit moet gaan spreken. Ja. En wat ik wel mis, en dat vind ik wel jammer, dat de islamitische landen die dus een vrij neutraal beleid voeren, daar ook niet tegen opstaan. Want uiteindelijk worden hun ook nu in een fout daglicht gesteld. Omdat het zogenaamd allemaal door de islam wordt ingegeven, al die regels. Oh. En dan denk ik, spreken jullie je daar ook eens wat krachtdadiger tegen uit? Dat niet via de islam wordt ingegeven. Mm-hmm. Ja, maar via, zelf die via een regime, ja precies. Volgt u het nieuws ook op de voet hier? En vindt u, laat ik het zo zeggen, vindt u dat er voldoende aandacht is in de media voor wat daar allemaal zich afspeelt? Nou, ik denk dat de Oekraïne natuurlijk te veel aandacht. Oh, ja, terecht natuurlijk. Momenteel alle aandacht een beetje opeist. En dat wedstrijd. Je maar zo nu en dan mondjesmaat weer wat uit Iran. Ja. En waar ligt de prioriteit? Hè? Het is natuurlijk dichterbij, hè, de Oekraïne. Ja, nou het lijkt me eerder een kwestie van en dan of. Ja, toch? Lijkt mij ook, ja. Ja, precies. Ja, en ik vind persoonlijk dat onze regering, ja, die zijn natuurlijk ook weer met reces, dat iedereen zich wat krachtdadiger daartegen uit mag gaan spreken. Ja, nou goed, die oproep is er dan nu inderdaad van die 10 fractievoorzitters. Mevrouw Schappert, hartelijk dank voor uw reactie. Ga ik naar Sarah, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt familie in Iran. Je hebt vanochtend ook die ingezonden brief gelezen van die 10 fractievoorzitters, waarin een oproep dus werd gedaan om bijvoorbeeld de revolutionaire garde op de terroristenlijst te zetten, zoals ze in Amerika al hebben gedaan. Om een voortrekkersrol te nemen binnen Europa, om sancties op te leggen aan Iran. Wat dacht je toen je dat las? Ja, ook eindelijk. Het is al meer dan 100 dagen waren de mensen, de vrouwen, mannen op straat zijn om te protesteren, voor hun eigen leven te riskeren. En er gaat ook iedereen wordt opgepakt. Zelfs een arts wordt opgepakt. Iemand naar werk die is opgepakt en die is naar een hongerstaking, omdat die gewoon als arts gewonden ging helpen. Dus het is zo belangrijk dat nu landen zoals Nederland meer hier gaat over spreken. En sancties heel specifiek op prominente namen van het regime gaat zetten. En zoals zo'n sanctielijst, waar ze dus nu op gaan staan. Super belangrijk. Want dan pas voelen ze het. Meer dus vrijheid van beide kanten eigenlijk. Ja, als ik even het concreet probeer te maken met je. Wat heeft jouw familie in Iran aan deze oproep en aan eventuele sancties en dat de revolutionaire garde inderdaad op een terroristenlijst komt te staan? Nou ja, wat het kan zijn, kijk, we hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Dus voor mij een idee wat kan zijn is dat het regime misschien daardoor gaat voelen van we hebben niet zoveel beweging. Kijk, regime gaat niet zomaar opgeven. Dus misschien dat er iets gaat veranderen. Dat misschien de oppositie meer bewegingsvrijheid kan krijgen. Of dat het regime uiteindelijk geen weg kan vinden. Dat kan ook. Want als zij niet naar het buitenland kunnen gaan, dan zitten ze vast in Iran. Mm-hmm. Nou, omdat daar hebben ze ook geen vriendjes mee. En met de burgers zijn ze ook niet, hebben ze geen goede relatie mee. Dus ze gaan steeds meer in nauwer. Dat betekent niet dat we al resultaat gezien volgende maand. Het is iets wat al meer dan 40 jaar zijn ze aan de macht. Ja. Dus we zullen pas misschien over jaar 2, 3 of 4 gaan we pas resultaten zien. Ja. Van wat die sancties heeft betekend. Ja. Nou hoor je vaak over de lange arm van Teheran, hè? Ook voor Iraniërs in Nederland. Dat die daar last van hebben, dat die daar mee te maken hebben. Hoe zit dat bij jou? Ja, zeker. Want als er protesten zijn, bijvoorbeeld hier in Nederland, in Amsterdam bijvoorbeeld, dan zien we ook heel vaak dat er mensen zijn die demonstranten aan het filmen zijn. En ik had dus ook gehoord dat die mensen hebben aangesproken van waarom ben je aan het filmen? En dan zie je ook gewoon dat die mensen gewoon niet willen beantwoorden, lopen weg. En als mensen bijvoorbeeld naar de Iraanse ambassade moeten gaan voor geval voor iets, dan zeggen ze, we willen jou niet gaan helpen, omdat we beelden hebben van jou waar jij mee hebt gedaan met een demonstratie. Ja. Ja. Dus dat wordt steeds beperkter daardoor. Ja. En weerhoudt jou dat ervan om bijvoorbeeld mee te doen aan demonstraties hier in Nederland? Nee, zeker niet. Want mensen in Iran geven hun leven. Dus dan ga ik me zeker in een vrij land als Nederland mezelf niet tegenhouden, ondanks zo'n lange arm. Het is juist nu of nooit. Je moet aan de goede kant van de geschiedenis staan. Ja. En nu is de tijd. Ja. Wat zou je willen zeggen tegen mensen in Nederland, we hadden het hier aan tafel even over, die zich die heus wel wat willen doen, maar ook een soort machteloosheid voelen van, ja, je kunt eigenlijk ook niet zoveel. Vanuit hier? Ja, dat eigenlijk kan je best veel. Het is heel belangrijk om over te praten. En openlijk erover te praten. Want als je kijkt naar zo'n actrice die een paar weken geleden is opgepakt, die een award heeft gewonnen. Ja. Daar is zoveel internationale aandacht voor gekomen dat ze nu op borg is vrijgelaten. 60 acteurs en actrices in Hollywood hebben gewoon een petitie getekend. Ja. En dat is gewoon gelukt. Dus hoe meer we over praten, hoe meer gevangenen onder de aandacht komen, hoe meer kans groot is dat ze niet geëxecuteerd gaan worden of langere straf kunnen krijgen in een beruchte gevangenis in Wien. Ja. En ook hoe meer we weten van de prominente mensen uit het regime dat hun kinderen hier in vrijheid kunnen wonen, hoe meer wij een beeld hebben hoeveel vrijheid ze hebben. We moeten hun echt sancties opleggen. Ja. Want al die tijd de sancties opgelegd op de mensen die in Iran leven en mensen zoals ik die hier wonen, ben nooit goede sterke sancties opgelegd op de prominente mensen met hun families in het buitenland. Ja. Die wel macht hebben. Ja. Heb jij contact met die mensen, die prominente mensen, Iraniërs, die vanuit Iran hier wonen? Ja, precies. Of hun kinderen die hier studeren. Ik heb zelf geen contact, maar wat ik wel heb meegemaakt is dat er in de Universiteit van Tilburg, dat er wel een vrouw werkt daar, waar de dochter is van een prominent persoon uit de overheid. Ja. En nou ja, kijk, je weet dus gewoon nooit wie is wie. Dat kom je altijd pas later achter. Mm-hmm. Je ziet het niet, want er zijn mensen die gewoon ook haren los hebben. En ook gewoon kleden hoe ze zelf willen kleden. Dus je ziet ze niet eigenlijk, tot je op het laatste moment erachter komt. En dat is wel altijd schrikken. Ja. Ja, en dat lijkt mij ook een enorm onveilig gevoel, toch? Dat je een landgenoot ziet, maar je weet eigenlijk niet precies wat de achtergrond van die persoon is. Voor jou ook. Mijn hand vertrouwen ook niet zo snel onderling. Het is echt heel eng en ook best wel riskerend om in Iran niet te kunnen vertrouwen. Op deze momenten vooral. Ja. En ook dat je gewoon niet je echte naam kunt geven, bijvoorbeeld. Omdat je gewoon niet weet, als je openbaarlijk gaat iets zeggen met naam en achternaam, wat gaat gebeuren met je familie in Iran? Ja. Want internet is nog steeds super traag of zelfs niks. Ja. Ja. Dus je weet ook niet als er iets gebeurt met je familie of wanneer dat je dat te horen krijgt. Ja. Ja. Hoe vaak heb je contact met familie in Iran en hoe gaat dat? Ja? Echt heel weinig. Ik heb elke week contact vroeger met mijn oma en mijn tante. Ja. Mijn oma natuurlijk altijd wat meer, hè? Oma's. Maar nu is het 1 keer in de 3 weken. En dan is het alleen een voicebericht via WhatsApp met geluk. Ja. Het verbinding is zo traag. En dat is oma is echt verdrietig erover. Ja. Ja. En het doet mij heel erg pijn om ook haar stem te horen. Dat de ene keer was ook gewoon heel kapot verdrietig stuurden ze een berichtje van... ik hoor mensen op straat. Of een paar weken geleden dat mijn tante verdrietig een berichtje stuurde... dat een van haar vrienden zijn omgekomen tijdens de protesten. Een jongen van 25. En dan weet je ook niet wat je moet zeggen. Je kan ook niet haar gelijk terugbellen bijvoorbeeld, want de verbinding is weg. Ja. Dan moet je maar gewoon een voice message terugsturen. Maar ja, wat moet je zeggen op dat moment? Ja. Ja. Dat weet ik echt niet. Dat is heel moeilijk. En je kunt ook niet alles zeggen, denk ik, toch? Nee. Bedoel, die vrijheid is er niet eens. Precies. Mijn oma zegt ook van... nou, nu durf ik niet zoveel te zeggen, want ik ben bang dat ze mij nou gaan afluisteren. Ja, die angst zit er wel heel erg in. Ja. En stel, je kan maar één keer in zoveel tijd met ze bellen. En dan kan je ook niet over alles praten. Nee. Heb je dan een soort codetaal met haar? Of een soort van dat jullie allebei weten wat er bedoeld wordt, maar dat je dat niet uitspreekt? Nou, dat hebben we nog niet kunnen bespreken. Nee. Maar misschien is dat wel een goed idee. Maar aan de andere kant... mijn oma is ook zo, maar ik denk dat er heel veel Iraniërs zo zijn. Als ze zien wat er gebeurt, dan gaan ze hun kwijt dat gewoon ineens toch wel vertellen. Want wat er gebeurt daar... Ik kan niet meer zelfs in die codetaal mee gaan denken. Dat emoties zo hoog, al meer dan 100 dagen... Mm-hmm. Kinderen worden gewoon nou vermoord. Zo'n 10-jarige jongen. Ja, dat op dingen, zo'n emotiemoment dat je dan niet meer in codetaal wil... kan mee praten. Nee, dat is eigenlijk onmogelijk. Ja. Dankjewel, Sarah, voor jouw verhaal. Dank jullie wel om de aandacht te brengen. Ja. Berit Shamalsi, schrijfster, filmmaker, geboren in Parijs, opgegroeid in Nederland en van Iraans-Koerdische komaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij die ingezonden brief gelezen van die 10 fractievoorzitters? Ja, zeker heb ik die gelezen. Was het eerste wat ik vanmorgen gelezen heb, natuurlijk. Ja. En wat waren de eerste gedachten die bij jou binnenkwamen? Nou, goed statement. Goed dat er vanuit onze politiek hier in Nederland gezamenlijk zo'n oproep wordt gedaan. Vanuit een plek met macht. Dus ik hoop dat er ook daadwerkelijk meer gebeurt. En dat eigenlijk waar jullie het net ook over hadden. Dat er consequenties volgen die specifieker gelden voor mensen direct betrokken bij dit regime ook. Ook in Nederland en in Europa. Ja. Nou, er gebeurt er al van alles, hè? Vanuit Europa ook. Er zijn Europese sancties. In oktober zijn er nieuwe mensenrechten sancties vanuit de Europese Unie gekomen, mede op initiatief van Nederland. Dus in die zin gebeurt er al wel wat. In december is Iran verwijderd uit een VN-commissie voor de status van de vrouw. 158 mensen staan op een sanctielijst en de tegoeden daarvan zijn bevroren en ze hebben een reisverbod opgelegd gekregen. Kortom, er is wel wat al gaande natuurlijk. Dus in die zin, wat is dan het effect van deze oproep, wat jou betreft? Dit is een grotere oproep. En ik denk wat er heel belangrijk is, en dat is ook wat er heel groot in de Volkskrant staat vandaag, dat de revolutionaire garde op de lijst van terroristische organisaties moet worden gezet. En daarmee veroordeel je ook het geweld dat eigenlijk het Iraanse regime op straat in Iran nu tegen burgers gebruikt. En dat is een heel belangrijk statement. Ja, de vraag is wel natuurlijk, is dat effectief, hè? Want als jij een regime wegzet als terroristisch, dan kun je afvragen wat de reactie vervolgens van het regime is en of men überhaupt nog open staat voor enige dialoog. En daarom is het natuurlijk heel handig dat Iran wat dat betreft de revolutionaire garde als soort van aparte eenheid onder de overheid heeft, of ernaast bijna heeft opereren. Daarmee kan je hen veroordelen, misschien waar nodig nog niet helemaal de banden afsnijden. Al is dat wel waar veel activisten om vragen op dit moment. Ja, ja. Hoe kijken Iraniërs die jij kent tegen dit soort oproepen, dit soort acties, sancties, hoe kijken ze daar tegenaan? Is dat voldoende wat hun betreft? Wat er voldoende is een beetje ingewikkeld. Omdat je aan de ene kant heel graag wil pushen en eigenlijk zoveel mogelijk waar het pijn doet bij de Iraanse overheid iets wil doen. Ja. Aan de andere kant moet je soms ook diplomatiek nadenken in welke stappen doe je dat en hoe ontwricht je dit regime effectief. Dus er is altijd een soort roep om meer. Je merkte het ook al aan mijn reactie, terwijl je helemaal gelijk hebt dat er eigenlijk al van alles gebeurt. Mm-hmm. En toch willen we nog meer, we willen het nog sneller. Ja, dat is een combinatie tussen wat is er handig en wat wil het hart. Waar schreeuwen we nu om op dit moment? Maar ik denk dat Ik, de mensen die ik spreek, en ook in Nederland, maar ook in Iran en elders, in de diaspora ook, die zijn wel blij dat we nu op een punt staan, internationaal, dat het Westen en ook Europa en ook Nederland zien wat er gebeurt in Iran en ook binnen de mogelijkheden die ze hebben wel de pressie willen uitoefenen, lijkt het, die er nodig is. Ja. Ik sprak net met Sarah over de lange arm van Teheran. Jij treedt regelmatig op in media ook, hè, om je verhaal te doen over wat er allemaal in jouw land gebeurt, in jouw moederland. Kun jij vrijuit praten daarover eigenlijk? Heb je daar wel eens last van gehad? Heb je daar wel eens de gevolgen van ondervonden, dat je op een gegeven moment benaderd werd door iemand of iets na zo'n optreden in de media? Dat weet ik eigenlijk niet. En dat wil ik eerlijk gezegd ook niet weten. Omdat ik denk dat we het recht hebben als Nederlandse staatsburgers om ons uit te spreken over dit soort kwesties. En dat het, daarom is het heel goed dat ook in deze brief eigenlijk de oproep wordt gedaan om mensen te beschermen, om dat wel te kunnen blijven doen. Ja. Hartelijk dank, Berry Shamalsi, schrijfster en filmmaker. Thijs Reuten, goedemorgen. Goedemorgen. Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Ik geloof dat de oproep vooral ook is dat Nederland een voortrekkersrol in Europa moet gaan nemen, ook om dit op de agenda te zetten en om ook maatregelen te nemen. Dus u kunt aan het werk, of was u dat al? Nou ja, ik doe dat al in Europa, want ik heb in het Europese parlement al op meerdere momenten aandacht gevraagd. Voor de kerst een brief gestuurd naar de hoge vertegenwoordiger Borrell. Ik heb zelf het sponsorschap, het adoptie van een politieke gevangene opgenomen, zoals honderden parlementariërs over de hele wereld dat hebben gedaan. Ja. Maar ik ben heel blij dat de Nederlandse Tweede Kamer zich nu aansluit bij meerdere parlementen ook, die zeggen er moet gewoon veel meer gebeuren. Ja. En gaat Nederland daar inderdaad een voortrekkersrol in spelen? Nou, ik denk het wel. Ik verwacht het ook. Dat Wopke Hoekstra heeft zich ook al in die zin wel uitgelaten, denk ik heel goed, om dat te doen. En het is belangrijk, want in Europa is er te lang veel te naïef, zijn we veel te naïef geweest, ook over het onderscheid maken tussen, laten we zeggen, een gewoon leger en zo'n legeronderdeel als de Revolutionaire Garde. Ja. Noem het beestje gewoon bij de naam. Het is een organisatie die zich van terroristische middelen bedient. Dan moet je ze ook als zodanig kunnen kwalificeren. En daar moeten we dus ook de sanctiewetgeving en de regelgeving op aanpassen, zoals in de VS dat natuurlijk al kan. Ja, precies. U zegt de VS. Daar staat die Revolutionaire Garde al enige tijd op een terroristenlijst. Waarom is Europa daar dan toch weer, hobbelt daar zo'n beetje weer achteraan? Wat is dat toch? Nou ja, we hebben natuurlijk ook nu de laatste tijd onze lesjes een beetje geleerd over hoe om te gaan met bijvoorbeeld een land als Rusland, de Wagnergroep die daar actief is, maar ook Rusland benoemen als staatssponsor van terrorisme. Maar we hebben te lang gedacht, een leger op de lijst van terroristische organisaties, dat is ingewikkeld. Hè. Je had het net ook al over met Berry. Dit is de Revolutionaire Garde die zich niet alleen in Iran, maar ook buiten Iran van terroristische middelen bedient, dan moet je daar gewoon onderscheid in maken en zeggen, dat is dus een organisatie die als terroristische organisatie moet worden aangemerkt. Ja. In hoeverre is daar eigenlijk, want Europa kenmerkt zich nou niet altijd door een enorme grote eensgezindheid en effectief optreden en beslissingen nemen. Hoe zit dat op dit moment binnen die Europese Unie? Nou, ik denk dat dat nu wel anders is. Ook door de ervaringen die we natuurlijk nu hebben met Rusland. Maar ook door die publieke druk. Hè. Er is ook al door meerdere mensen vanochtend iets over gezegd. Het helpt wel degelijk dat zoveel mensen nu op social media de Iraanse Nederlanders een hart onder de riem steken. Maar ook de Iraniërs daar steunen. Ik denk dat dat veel breder in Europa leeft. Dat we daar misschien ook niet altijd zicht op hebben. Ik zie dat in ieder geval in allerlei landen gebeuren. Ook bij heel veel collega's van mij. Dus ik denk wel dat er iets veranderd is. En je moet ook, dan zo werkt het ook in de natuurlijk ook in de internationale politiek. Op het moment dat er druk is in het land zelf, dan is er dus ook een gelegenheid om meer te doen. Want het werd eerder ook al gezegd, er gebeuren in zoveel landen zoveel verschrikkelijke dingen. Maar nu is er in Iran iets aan de hand. Mm-hmm. Nu is er een moment om iets te doen. En dan moet je dus ook de middelen die je hebt, zoals die individuele sancties, veel scherper inzetten dan ook Europa tot nu toe heeft gedaan. Ik heb me daar zelf voor de kerst ook weer over opgewonden, omdat op 13 december er weer 20 mensen aan de lijst werden toegevoegd. Ja, dan denk ik 20 mensen. 20 mensen. Ja. Ja. Ik kan me wel voorstellen. Daar kunnen we meer mee. Ja, ik kan me voorstellen dat wat dat betreft, als het gaat om eensgezindheid binnen Europa, Iran wat eenvoudiger is op een gekke manier dan bijvoorbeeld Oekraïne en Rusland. Omdat dat meer in Europa ligt. En zeg maar, daar spelen hele andere dynamische krachten. Toch? En relaties met weer Rusland en Oekraïne, zoals Hongarije bijvoorbeeld. Maar in het Europese parlement is de eensgezindheid die er was om recent, ook eind vorig jaar gebeurd, Rusland als staatssponsor van terrorisme aan te merken en ook nu achter de Wagnergroep aan te gaan. Diezelfde eensgezindheid was er daar, maar ook, bij Rusland. En die is er nu ook bij Iran, denk ik wel. Uiteindelijk kom je inderdaad uit bij de handhaving van sancties en de handhaving van ook handelsmaatregelen die je neemt. En dat blijft een ingewikkelde zaak. Maar daarvoor sluit ik me geheel aan bij alle andere mensen. We moeten nu een keuze maken. Dat is ook wat de Tweede Kamer nu zegt. Kies nou voor de dappere mensen in Iran die zich nu verzetten. Ja, dat is duidelijk. Thijs Reuten, hartelijk dank, Europarlementariër voor het PvdA. Ga ik tot slot naar Robert van der Roer, diplomatie-deskundige. Goedemorgen, meneer van der Roer. Goedemorgen. Ik las een tekst van een hoogleraar uit Teheran. Die zei eigenlijk, wat hier eigenlijk gebeurt is dat op een gegeven moment, als we dit doen, die sancties, en we gaan Iran nog verder isoleren, dan krijg je een soort tweede Noord-Korea. En ik weet nou niet of dat heel effectief is. Wat denk jij? Inderdaad, die kans is levensgroot. Maar er zijn niet zoveel keuzes in dit soort situaties. Je hebt met niet-democratische regimes te maken. En dan moet je er hard ingaan. En in die zin vind ik het wel opmerkelijk overigens dat die 10 fractievoorzitters die brief hebben geschreven. Want Nederland heeft zich zo politiek niet hard uitgelaten na bijvoorbeeld NH17. We trekken nu allemaal een behoorlijk grote broek aan richting Rusland. Maar de afgelopen 8 jaar hebben we Rusland uit de wind gehouden. En inderdaad, wat je net met je vorige gast besprak. Iran is een, misschien, ik zal niet zeggen, een makkelijker partij voor Europa. Maar daar kun je wat makkelijker sancties aan opleggen. Hm. En dan periodiek je afvragen, levert het iets op? Ja, je kunt dat zeggen. Dat is een beetje het ritme waarin dit allemaal gebeurt. Ja, je kunt ook zeggen, dat is de les die we hebben geleerd misschien. Hè? Door niet stevig te zijn in onze uitspraken en onze sancties. Is dat iets wat we nu misschien wel doen? Zonder aard. Ja, dat is ook zeker. We zijn lessen aan het trekken. Dat gebeurt as we speak. Maar het heeft ook te maken met de ambities van de Europese Unie. Dat een vuist wil maken op het wereldtoneel. En ja, daar hoort dus een grotere geopolitieke slagkracht bij. Nou ja, in die zin, als je nog even kijkt naar wat er de afgelopen maanden is gebeurd richting Iran. Ja, als je het lijstje er even bij ziet, bijpakt. Dan zie je dat er op 17 oktober, 14 november, 12 december, 15 december, dus allemaal de afgelopen maanden, zijn er dus acties ondernomen door de Europese Unie. Het gaat traag. Je bent met 27 lidstaten. Het is een regelmachine. Ja. Dat is toch heel iets anders dan president Biden, die dingen in zijn eentje met steun van twee partijen kan ondernemen. Ja. Dus we moeten geduldig zijn in Europa. Ja. Oké, Robert van der Roer, diplomatie-deskundige, hartelijk dank. De discussie gaat verder in onze spraakmakerscommunity. Veel mensen vinden het goed dat er stelling wordt genomen tegen het regime. Maar er wordt ook kritiek geuit op het selectieve karakter van onze verontwaardiging over mensenrechten schendingen. Als u wil meepraten, dan kan dat. Meld u dan aan via spraakmakers@kro-ncv.nl. Een kunstwerk bewonderen zonder bijschrift te lezen? Volg een inspirerende collegereeks aan de Vrije Academie en leer zelf kijken. Schrijf je nu in en start in januari met colleges over moderne kunst, geschiedenis, filosofie, architectuur en nog veel meer. Online of bij jou in de buurt. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Deze week in de bonus. AH Mango 1 plus 1 gratis. AH Hand- en perssinaasappelen 2 kilo ook 1 plus 1 gratis. AHA verse pasta en pastasauzen ook 1 plus 1 gratis. En een indoor cycle per stuk voor €199. De meeste en de beste aanbiedingen. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas. 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. De vakmensen van AVEC maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Onze deskundige zorg bij slaapproblemen wordt bijna altijd vergoed. Zo hoeft u van de kosten in ieder geval niet wakker te liggen. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Bolpiano's.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Tien uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Hoe effectief zijn postercampagnes tegen discriminatie nog? Posters in Eindhoven leveren vooral veel ophef op. Maar of dat nou de bedoeling is, is maar de vraag. Dat straks en meer in het Mediaforum. Nu eerst een schietincident op een luchtmachtbasis in Oostenrijk. Daarover meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Op een luchtmachtbasis in Oostenrijk is een militair doodgeschoten door zijn meerdere, meldt het Oostenrijkse leger. De twee zouden ruzie hebben gekregen, waarop de 20-jarige militair meerdere keren schoot. De officier raakte gewond, maar pakte zijn pistool en schoot de militair dood. Het incident was op een basis op zo'n 30 kilometer ten zuiden van Wenen. Hooggeplaatste Iraniërs moeten harder worden aangepakt en ook moet de Iraanse revolutionaire garde op de lijst komen van terroristische organisaties. Dat zeggen 10 fractievoorzitters uit de Tweede Kamer in een opiniestuk in de Volkskrant, onder wie ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Hij vindt dat het Iraanse regime gestraft moet worden. Dat is nu een regime dat zijn eigen jongeren, tieners, twintigers aan het ophangen is. Tieners die strijden voor vrijheid. En dat is echt een essentiële strijd die nu plaatsvindt. En ik vind dat wij meer moeten doen om hen te steunen, ons meer moeten uitspreken. Het kabinet moet zich ook in Europees verband hard maken voor sancties, zeggen de fractievoorzitters. Ze vinden ook dat het kabinet moet opschieten, omdat het regime steeds meer demonstranten executeert. Rond deze tijd moet de wapenstilstand ingaan die Rusland eenzijdig heeft afgekondigd in Oekraïne. De kans is klein dat er niet zal worden gevochten. Oekraïne zal de wapenstilstand waarschijnlijk niet respecteren. In december lag de inflatie op 9,6%, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Dat betekent dat de prijzen in december 9,6% hoger waren dan een jaar eerder. De prijzen stegen in december minder hard dan in de maanden ervoor. American voetbalspeler Damar Hamlin is weer bij kennis. De speler van de Buffalo Bills kreeg maandag een hartstilstand en werd de afgelopen dagen in een kunstmatige coma gehouden. Volgens de artsen heeft Hamlin voor zover nu te zien geen hersenletsel opgelopen. Gletsjers smelten wereldwijd nog sneller dan gedacht, zeggen onderzoekers in het tijdschrift Science. Zelfs als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad... zal de helft van de gletsjers smelten. Vooral de kleinere gletsjers, met een oppervlakte van een vierkante kilometer of kleiner, zijn kwetsbaar. Maar de temperatuurstijging wordt nog groter, zegt deze onderzoeker tegen de VRT. Met de huidige maatregelen die zijn afgesproken in Glasgow staan we met een opwarming van 2,7 graden en dan gaan we onze Europese gletsjers verliezen. Als we onze Europese gletsjers willen behouden, dan gaan we echt moeten proberen voor een lagere opwarming te gaan. En iedere 0,1 graad die we minder gaan opwarmen, gaat de kans groter houden dat we onze gletsjers gaan kunnen behouden. En dat is toch wel de belangrijkste conclusie. Als de temperatuurstijging op 4 graden uitkomt, smelt wereldwijd 86% van de gletsjers. Oud-president Trump wordt aangeklaagd voor dood door schuld. De familie van een agent die stierf na de bestorming van het Capitool, vandaag 2 jaar geleden, zegt dat Trump de menigte heeft opgezweept met een logisch en voorzienbaar gevolg. De agent van 42 werd tijdens de bestorming onwel en overleed later. Artsen zeggen dat het geweld tijdens de bestorming waarschijnlijk een rol heeft gespeeld bij zijn dood. Het weer nog, vanochtend buien en veel wind. Vanmiddag is het rustiger met af en toe zon bij maximaal 11 graden. In het weekend blijft het zacht en wisselvallig. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items, creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Pake Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Tijd voor een van onze 500 thuisstudies. NHA.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Leer bijvoorbeeld nagelstyling met acryl en gel. NHA.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. NHA thuisstudies. Nu met gratis koptelefoon of tablet. NHA.nl. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Jij wil dit jaar studeren net zo serieus nemen als gamen? Wat jouw plannen ook zijn, wij doen mee. Want het is Happy New Year bij Mediamarkt. Met topdeals zoals de Lenovo IdeaPad 5 met Ryzen 7 voor €799. Shop online of in jouw Mediamarkt. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Leven ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Nu bij Mediamarkt de Dyson V11 Total Clean voor €479. Lege batterijen? Leven ze in bij de supermarkt. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Striptekeningen op Brusselse gebouwen blijken na vele jaren ineens beledigend. En wie profiteert er nou eigenlijk van de verhuizing van De Slimste Mens van NPO 2 naar NPO 1? Dat en meer bespreken we in het Mediaforum met spraakmaker Annebert Dijkstra, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam, Paul Reumer, directeur radio en tv bij Talpa, en journalist, schrijver en columnist bij het Noord-Hollands Dagblad, Haroun Ali. Maar eerst kijken we natuurlijk even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Haroun, jij wil het hebben over Andrew Tate. Ja. Jouw laatste column gaat ook over deze man. Even voor de mensen die hem niet helemaal helder op het netvlies hebben. Ja, nou, even kort inderdaad, want inderdaad heel veel mensen kenden hem ook niet. Ik denk dat heel veel mensen hem nu wel kennen doordat hij zoveel in het nieuws was. Hij is een voormalige kickboxer, eigenlijk een soort van man-influencer. En zelf verklaard vrouwenhater ook. Hij heeft heel veel eigenlijk vrouwonvriendelijke, vrouwhatende uitspraken gedaan. En heeft via de Hustlers University, wat een soort van piramidespel is, allemaal, vooral jonge mannen, zogenaamd geleerd hoe je net zo'n grote eikel wordt eigenlijk als hij. En is daar heel rijk mee geworden, totdat hij dus nu is opgepakt voor vermeende mensenhandel. Hij zou samen met zijn broer en een paar anderen zou die meerdere vrouwen hebben gedwongen tot het maken van porno. In Roemenië? In Roemenië, waar hij al een jaar of vijf woont. En nu zou ik hem het liefst ook willen negeren, maar hij heeft dus echt een hele grote fanbase van met name jonge mannen. Ik had gisteren is daar een column over gepubliceerd waarin ik het eigenlijk weer een beetje uiteenzet, maar waarin ik ook beschreef van, wie zijn zijn fans nou eigenlijk? Nou, ik kreeg gelijk naar die column wat privéberichten van jonge mannen. Die zeiden van, je snapt er niks van en je een beetje à la complotdenkers. Mm-hmm. Van, je snapt niet hoe het zit, je moet je in hem verdiepen. Zo vrouwenvriendelijk is hij echt niet. Wat ben je zielig. Ja. Heel erg blijven geloven in wat echt wel toch een engert is. Ja, die Andrew Tate doet dus allerlei vrouwonvriendelijke uitspraken en is daar enorm populair mee geworden. Ja. Ook onder Nederlandse jongeren. Een korte impressie. Tate is vooral bekend om de vrouwonvriendelijke uitspraken die hij doet. If a woman is going out with a man, she belongs to that man. That's his woman. Video's daarvan gaan rond op social media, worden miljoenen keren bekeken. My chicks don't go to the club without me. They are at home. Life for a man is harder than life for a woman. We need to have a lot of shit to be an important man. To be a woman, you need make-up. Dat vrouwen luier zijn dan mannen als het gaat om werken, is de helft van de jongeren in onze vragenlijst het eens. Ik vind dat hij niet altijd gelijk heeft, maar ik vind soms wel dat hij hele wijze quotes heeft. And anyone who sits here and tells me, well, depression is real, you're telling me that your mindset is weak. Ja, your mindset is weak. Ja, echt, ja. En die jongeren in dat blokje wisten jou ook te vinden naar je column. Hè? Wat laten ze je dan weten? Wat willen ze zo graag met je delen dan? Nou ja, wat ik ook in die column schrijf, ze blijven vooral hem heel erg zien als een soort van self-made miljonair. En het feit dat hij 33 auto's heeft, hè, waardoor hij het aan de stok kreeg met Greta Thunberg op Twitter. Ja, hij heeft getwitterd dat hij die uitstoot van 33 auto's met een hele grote uitstoot hadden. En toen had zij met één tweet hem eigenlijk gelijk te pakken van. Nou, volgens mij heb je een beetje small dick energy. Dus daar gaat mijn column een beetje ook over. Voor die gekrenkte mannen. En wat ik ook eens interessant vind aan die jongeren. In plaats van dat. Hè, die Andrew Tate zit nu echt vast op verdenking van mensenhandel. Echt iets serieus. Ja. Dan zou je toch denken, oké, misschien is dit niet meer mijn rolmodel. Maar ze blijven in hem geloven als die miljonair met die mooie auto's. Ja. En inderdaad praten alles goed wat hij zegt. Een van de jongens die ook reageerde van, ja, maar je kan er gewoon niet tegen dat iemand wat conservatievere gedachten heeft. Denk, ja, maar dit gaat wel wat verder dan conservatieve gedachten. En ik vind het dus ook interessant dat jonge mannen, juist jonge mannen die opgroeien in deze zogenaamd woke tijden, in plaats van dat ze nou zelf bij zichzelf te raden gaan van, nou, wat betekent het nou om man te zijn? Hoe kan ik nou wat zelfverzekerder over mezelf zijn? Aanbidden ze zo'n creep als Andrew Tate. Ja. En ik denk als ze dit soort ideeën gaan herhalen tegenover hun vriendinnetje, ik denk niet echt dat ze hiermee een vriendin kunnen krijgen. Nee. Dus het is heel interessant. En ik vind dus ook dat wij als oudere journalisten dit wel moeten blijven volgen. Want hij is echt, ook zelfs nu nog, een enorm groot rolmodel voor heel veel jonge mannen over de hele wereld. Ja, nou ja, niet iedereen is woke. Die conclusie kun je in ieder geval al trekken. Nee, nee, nee, dat er ook dus echt een tegenbeweging is van juist jonge mannen die zeggen van, nee, vrouwen moeten weer achter het aanrecht. Ja, ja. Annebert Dijkstra? Ja, je maakt mooie opmerkingen en we gaan het later vanochtend hebben over de opdracht aan scholen burgerschap te bevorderen. Ja. Dit is nou typisch een onderwerp waarvan je denkt, hoe gaan mannen en vrouwen met elkaar om? Zeker, ja. Typisch een punt waar scholen, waar leraren iets mee zouden kunnen aansluiten bij de cultuur die voor jongeren belangrijk is. Dit soort zaken ter discussie stellen. Samen over nadenken. Ja. Waar komt dat nou vandaan? Maar ook vanuit het onderwijs je erin verdiepen. Dus, ja, hè, zeker. Als zeker. Daar moet je echt weten wie Andrew Tate is. Want de halve klas volgt die. Ja, precies. Ja. Ja. Paul Reumer, wist jij wie hij was? Had jij hem? Nee, ik had nooit van hem gehoord tot ik het stukje gisteren in de krant las. En ja, en denk van ja, brallerige aap. Die man in de zin van stoerdoenerij. Ja. Had je vroeger op het schoolplein ook. En dan vinden andere kinderen vinden dat leuk. Die kijken daar tegenop, die vinden dat stoer. En het is dit natuurlijk in het grote, het is de TikTok-generatie. Waarbij heel grote groepen jongeren opkijken tegen mensen met een grote waffel, met veel geld en die rijkdom laten zien. Hè. Je ziet het ook in de hele de gangsterweb-achtige wereld. We gooien geld over door de grond, over de buis. We hebben wapens in ons hand. Een bepaalde groep vindt het heel stoer. En ik denk dat dat komt omdat de mensen die dat stoer vinden zich niet eigenlijk echt realiseren dat dit het echte leven is. Die zien het volgens mij veel als een soort spel of als een soort film, een spannende serie. Het is ergens ook een beetje abstract. Dat denk ik wel. Jongeren willen ook een soort van shortcut naar rijk en beroemd worden. Je merkt dat onder jongeren echt wel een ding is. In plaats van dat ze een beroep willen doen, willen ze rijk en beroemd worden. En Andrew Tate is het voorbeeld van hoe je dat heel snel kan doen. Ja. En die zien daarin ook iets van, oh, wacht eens even, als ik maar ga influencen en mijn grote bek open trek. Ja. En zie niet het hele verhaal van Andrew Tate, wat hij nog meer op zijn kerfstok heeft. En de schade die hij aanricht, bij vrouwen ook met name. Ja, weet je, en om het wat te veralgemeniseren. Wij denken heel vaak dat die heel basale waarden, mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, uit de lucht komen vallen. Dat vanzelf spreekt. Dat is helemaal niet het geval. Dus het mooie van jouw opmerkingen is dat nog een keer de vinger legt bij geef daar aandacht aan. Bijvoorbeeld, wij doen aan de Universiteit van Amsterdam vergelijkend onderzoek tussen landen naar bijvoorbeeld steun voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Gelukkig zijn de meeste leerlingen daarvoor, die geven daar steun aan, maar toch, Nederlandse scholieren geven minder steun aan gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld, wie zou een baan moeten hebben, een man of een vrouw, wanneer er weinig werk is. Dat zijn toch wel dingen die Nederlandse scholieren geven daar minder steun aan. Minder steun aan. Is dat omdat we dat als vanzelfsprekend ervaren of zo? Wat is dat dan? We hebben geen onderzoek gedaan naar hoe je dat duiden kunt. Het punt dat ik probeer te maken is vooral dat soort dingen, dat spreekt niet vanzelf. Wij zijn het hier heel snel eens. Werken. Ja. Precies. Ja. Precies. Paul, voor jouw mediamoment gaan we naar Brussel. De stad van de stripboeken natuurlijk. Ja. Het stripmuseum. Wat is daar aan de hand? Nou, het is heerlijk als je in Brussel rondloopt en je houdt van strips, zoals ik, dan zie je dat daar de muren van de stad volhangen met prachtige stripafbeeldingen. Nu is er een feministisch collectief opgestaan en die heeft gezegd, ja, maar die afbeeldingen die zijn beledigend, of dat, die zijn erg gericht op vrouwen in bijzondere poses. Wat je dan vaak in strips ook ziet, schaars gekleed met grote rondingen. Ja. De striphelden zijn altijd mannen. En dat soort klachten hebben ze. En ze willen daarom dat eigenlijk een aantal van die tekeningen worden weggehaald. Ja. Nou, los van die klachten en hoe je daar tegenaan kan kijken, want ik denk dat daar best wel een punt is, vind ik dat die striptekeningen, die zijn ook een vorm van kunst. En ik denk dat we moeten oppassen dat we in een soort beeldenstormachtige situatie terechtkomen, waarin we ons verleden proberen uit te vlakken en die dingen dan maar weer weg te halen, of dat rukzichtloos daar afscheid van te nemen. Gaat jouw redenering nu richting het weghalen van standbeelden van Jan Pieterszoon Koen? Nee, dat is ook weer een ingewikkelde discussie, maar ik vind wel, het verleden is wel ons verleden. Ja. En dingen die mis zijn gegaan, die moet je niet uitvlakken. Die moet je volgens mij bespreken en in context zetten. Mm-hmm. En dat is het compliment wat ik wil geven aan gemeente Brussel. Ja. Die hebben gezegd, nee, we gaan ze niet weghalen. Maar we zetten daar wel van die QR-codes bij, waarin we uitleg en context geven. En dat vind ik eigenlijk hartstikke goed. Want dan kom je tot de kern van de zaak en dan kan je dingen bespreekbaar maken. Waarom vindt iemand iets aanstootgevend of beledigend? En dan ben je volgens mij bezig dingen op te lossen. Dus een groot compliment voor de gemeente Brussel. Ik denk dat ze dat heel goed aanpakken. Ja, Haroun Ali, je zou kunnen zeggen, moeten er niet gewoon andere tekeningen op die muren? Nee, want ik ben het hier eigenlijk wel mee eens. En je ziet het ook bijvoorbeeld in steeds meer musea. Ik was bijvoorbeeld een keer bij een expositie wat eigenlijk over inheemse bevolkingen ging. En dat, die waren nogal koloniaal weergegeven. Mm-hmm. Er stond gewoon een hele goede disclaimer vooraf van, hey, dit is in die tijd gemaakt. Ja. Dit is hoe we er nu naar kijken. Ga met deze gedachten ook naar die expositie. Weet je wel, mensen werden echt aangemoedigd om daarover na te denken, over te praten. Je ziet het ook bij heel veel films en tv-series nu, hè, waar bijvoorbeeld raciale karikaturen in te zien zijn. Ja. Daar staat dan een disclaimer bij. Maar ik ben er ook echt wel van mening dat je dingen gewoon moet laten zien, juist zodat je erover kan praten. Maar die waarschuwing daarbij kan vooral bij jonge kijkers of kijkers die historische context niet snappen. Geef die context. Geef die context de discussie en erbij. Het is wel voer voor discussie om erover door te praten. Ja. Annabeth Dijkstra, dit is opnieuw een goed voorbeeld van wat je zou kunnen noemen burgerschapsonderwijs in de praktijk ook. Hè? Ja, ik ben het erg eens met wat Paul daarnet zei. Tegelijkertijd, om het ook even van een andere kant aan te vliegen, het gaat ook over de publieke ruimte. Die deel je samen. Dus het is ook goed om gevoelig te zijn voor hoe kun je de publieke ruimte zo inrichten dat iedereen zich daarin thuis voelt. Dus ik ben het heel erg eens met wat Paul aangaf. De geschiedenis is niet vandaag begonnen. Je kunt leren van wat in het verleden gebeurd is. Hoe zullen generaties na ons over ons oordelen? Wees daar bescheiden in. Ja. Maar dit is natuurlijk wel iets waar je gewoon, waar iedereen voorbij loopt. Kijk, een museum, koop je een kaartje voor, een sieren kies je zelf om te zien. Dit is iets waar je gewoon hoe dan ook mee geconfronteerd wordt. Dus dat ligt misschien wel iets anders. Ja. Waar je ook mee geconfronteerd wordt. Erik en Annemarie krijgen morgen de sleutel. Omar en Samira niet. Met dit soort posters wil onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar ook makelaarsvereniging NVM, aandacht vragen voor discriminatie op de woningmarkt. De net gestarte campagne maakt de tongen behoorlijk los alweer meteen. Paul, wat vind jij? Is dit een een effectieve campagne, een goede campagne? Nou, je kan in ieder geval zeggen dat die campagne effectief is, omdat die heel veel ophef geeft en er wordt heel veel over gesproken. Dus dat is gelukt. Ik vraag me af of de makers van de campagne deze ophef hadden voorzien op deze manier. Tegelijkertijd denk ik ook, ik heb gisteren op tv ook veel discussies gezien, en dan kunnen we elkaar weer heel erg de maat nemen over, is dit nou goed bedacht of goed gedaan? Mm-hmm. Maar het is zonneklaar dat de makers van de campagne hele goede bedoelingen hebben, namelijk het aankaarten van het feit dat op de woningmarkt er gediscrimineerd wordt. Ja. Dat het moeilijker is als je een naam van buitenlandse komaf hebt om een huis te krijgen dan anderen. Dus dat willen ze aankaarten. Ik vind dat je daarover moet hebben, en dat onderliggende probleem. En elkaar weer de maat nemen over, het had een andere poster moeten zijn met een andere onderschrift, een andere kleur. Ja. Vind ik eigenlijk een beetje beside the point. Ja, maar het is een beetje dubbel dus eigenlijk, wat jou betreft. Ik bedoel, we hebben het erover, maar hebben we het er op de goede manier over? Nee, uiteindelijk niet. Want het zou moeten gaan onder het onderliggende probleem, en niet over het feit of die campagne op zichzelf nou goed vormgegeven is. Ja, precies, ja. Waarbij komt, als ik aan mag vullen, er wordt de indruk gewekt dat groepen tegenover elkaar gezet worden. Ja. Er lijkt een boodschap onder te liggen waarvan je denkt, wie is daar uiteindelijk mee geholpen? Dat is inderdaad ook de kritiek op deze campagne, Haroun. Die is namelijk dat in een al gepolariseerde samenleving of maatschappij dit nogal olie op het vuur gooit, als je dat allemaal zo expliciet gaat benoemen. Ja, dat vond ik ook, want juist door te kiezen voor typisch Nederlandse en duidelijk niet-Nederlandse namen, zet je eigenlijk die bevolkingsgroepen tegenover elkaar die allemaal heel erg strijden om een fatsoenlijk huis in Nederland. Het probleem zit veel groter. Hoe zit de huizenmarkt in elkaar? Waarom zijn er zoveel pandjesmelkers, huisbazen die zoveel macht hebben in het kiezen van hun bewoners, dat ze daar allerlei rare eisen aan kunnen stellen? Ja, dat leidt heel erg af van de grotere woningmarkt, het geheel waar ik echt niet heel veel verstand van heb. Mm-hmm. Maar dit zet de huurders of de kopers tegenover elkaar, die allemaal knokken voor een huis. En het wordt dus heel erg gekaapt aan twee kanten. Dus je hebt enerzijds Wilders die zegt van, zie je wel, mensen zoals Samira zouden helemaal niet de voorrang moeten krijgen. Anderzijds, die draait hem eigenlijk om. Anderzijds, inderdaad, de discussie ook van, we moeten statushouders voorrang krijgen. En dat wordt heel erg nu in die daarin tegen elkaar uitgespeeld, waar alleen maar verliezers in zijn. Maar dat doet die poster niet. Dat doen wij, dat doen de mensen die het op die manier uitleggen. Het is maar net hoe je dingen wil zien. Het onderliggende probleem is een reëel probleem. Mm. En dus die poster laat echt een probleem zien, wat ook echt zo is. Daarmee worden de groepen niet tegenover elkaar gezet door die poster. De groepen worden tegenover elkaar gezet door de manier hoe we hem uitleggen, hoe we hem interpreteren. Ik snap de bedoeling erachter, maar het is wel zo, die krijgt wel iets, die krijgt niets. En het zijn heel twee duidelijke bevolkingsgroepen die tegenover elkaar worden gezet. Ik snap dat het niet zo bedoeld is, maar in de gepolariseerde samenleving van Nederland heeft dat wel het effect. Dus ze hadden wel kunnen bedenken dat dit in ieder geval gekaapt zou worden door mensen om daarmee hun eigen verhaal te vertellen. Terwijl het afleidt dus van wanneer je dus positief benaderen wil, zou je kunnen zeggen dat het goed is dat ons dat ook nu nog een keer de gelegenheid biedt om samen te constateren dat het gevaarlijk kan zijn. We hadden het net even over de lessen die je uit de geschiedenis kunt leren. Mm-hmm. Dat het gevaarlijk kan zijn groepen tegenover elkaar te zetten. Polarisatie, natuurlijk. Het gaat alleen nog maar over huizen, hoe groot dat probleem ook is. Dat is soms het begin van verschrikkelijke dingen. Je hoeft niet zo heel lang terug te gaan in de geschiedenis om daar allerlei historische voorbeelden aan te koppelen. Het is een probleem. In de grote steden, als jij inderdaad een naam hebt als Samira of een Arabisch klinkende naam, het is niet inderdaad alleen huizen, het krijgen van een baan. Het is gewoon een bekend probleem. Ja. Inderdaad, het vinden van een huis, als jij die naam hebt, er worden allerlei labels op je geplakt, terwijl je misschien net hetzelfde inkomen hebt, hetzelfde opleidingsniveau. Ja. Maar je wint het gewoon niet van inderdaad de Femkes en de... Nee, maar goed, we hebben het over Erik en Annemarie versus Omar en Samira. Er zijn ook veel posters over een lesbisch stel dat te maken krijgt met discriminatie op de woningmarkt. Is dat dan ook op een bepaalde manier stigmatiserend? Nou ja, elke vorm van discriminatie is fout en erg. He, of dat nou seksueel of rasafkomst of opleiding of arm-rijk is. Elke vorm van discriminatie is afkeurenswaardig. Ja. Maar kijk, het probleem zit dus ook dat er te veel gewoon particuliere verhuurders, pandjesmelkers zijn die deze keuze moeten maken en daar dus allerlei rare criteria voor gebruiken. In plaats van dat er gewoon fatsoenlijk genoeg huurwoningen zijn, genoeg koopwoningen zijn waarin dat gewoon op een normale manier gebeurt, krijg je dus dit soort rare praktijken. En daarmee kom je denk ik op een ander belangrijk punt. Als dit een overheidscampagne is, is de vraag natuurlijk ook, wat wil je bereiken? Wie spreek je eigenlijk aan? Wie kan dit probleem oplossen? Ja, dat zijn niet de groepen die hier geadresseerd worden. Nee, dat is verleggen daarmee de aandacht. Daar heb je gelijk in. Iets al. Welkom bij de slimste mens. Ja, deze tune klinkt weer elke avond voor ruim 2 miljoen kijkers. En die weten het programma dus weer goed te vinden, de slimste mens. Ondanks dat het van zender verhuisd is. Namelijk van NPO 2 naar NPO 1. Haroun, jij doet mee dit seizoen, hè? Ja. Ja. Hebben wij hier te maken met een winnaar aan tafel? Pas op, je mag niet zeggen. Ik mag helemaal niks zeggen. Dan moet volgens mij een hele grote boete betalen. Ik moet nog meedoen. Ik stap 1 februari in de arena. Dus we gaan het allemaal zien. Het is heel spannend. Ja. Slaat de stress toe als je die tune hoort? Ja, zeker. Zeker. Het is geweldig, maar zeker heel spannend programma om aan mee te doen. Ja, en had je ook meegedaan als het nog steeds op NPO 2 te zien was geweest? Ja, ik vind het sowieso een geweldig programma. Het is gewoon een hele goede, goed gemaakte, leuke quiz, weet je wel, met heel veel leuke mensen. Dus, ik zie ook de kijkcijfers nu dat die nog meer omhoog gaan. Inderdaad, dat is wel, het zijn echt astronomische getallen in deze tijden. Een toch al succesvol programma, Paul Reumer, kijkcijfer-expert, voormalig zenderbaas van SBS6. Tina Nijkamp zegt dat de verhuizing van deze zender dramatisch is voor NPO 2. Ja, Kun je haar volgen? Dramatisch is een wat groot woord, maar je kan je afvragen of dit een gelukkige switch is. Hè? Het scoort meer op 1 dan op 2. Ja. Ongeveer 300.000 mensen meer. Dat dus, was de bedoeling, dus zou je dan zeggen. Maar het programma, het gat dat op 2 gevallen is, dat wordt zo slecht bekeken dat als je de 2 slots zou optellen bij elkaar, is de optelling van de nieuwe programmering lager dan de oude programmering. Ja. Waarom doen ze dan, vraag je het af. Ja, hè? Precies. Want er worden meer programma's verplaatst. Hè? Radar is bijvoorbeeld van 1 naar 2 gegaan. Ja. Nou, wat daar de wereld draait door, ooit van 3 naar 1. Heel lang geleden. Zeker, maar dat was ook een roemruchte was ook een groot overgang. Maar waarom doen ze dit? Hè? Dit doen ze om, zoals ze dat zeggen, de zenders een sterker profiel te geven. Hè? Oh. Dus een heel breed programma, dat gaat van 2 naar 1, omdat het op 1 nog breder scoort. En 1 een nog zwaardere, grotere zender maakt. 1 is de best scorende zender van de publieke omroep. Ja. En de programma's die ook wel aardig scoren, maar een heel oud publiek hebben, die gaan van 1 naar 2. Zodat 2 wordt wat smaller en wat ouder. Ja. Nou, wat is het resultaat? Die zenders die hebben een sterker profiel. En voor wie is dat nou fijn? Voor de adverteerders. Want die kunnen dan namelijk beter een bereik inkopen, zoals dat heet. Ja. Dus de publieke omroep doet dit niet voor de kijker, maar doet dit voor de adverteerder. Ja. Voor de sterreclame. Mm-hmm. En dat snap ik, want de omroep is voor 25% van de inkomsten afhankelijk van de ster. Mm-hmm. Maar het zou niet zo moeten zijn, want dit zijn dingen die je doet wel in een commerciële zender. Maar de publieke omroep zou zich moeten bezighouden of de inhoud van de programma's die ze maken. En je verzwakt je andere 2 zenders, toch? Je verzwakt inderdaad NPO 2, want dat wordt een nog ouder profiel. En de kans is dat het een negatief effect wordt, dat er steeds minder mensen naar gaan kijken. En uiteindelijk moet, vind ik, de publieke omroep zich niet primair met kijkcijfers bezighouden, maar moet zich bezighouden met welke inhoudelijke boodschappen moeten we brengen voor het hele Nederlandse publiek. Ja. Dit is wat er gebeurt. Dat als je deels je inkomsten moet halen uit de commercie door de ster, ja, dan krijg je dit soort bewegingen. Dat kan je de programmeurs niet kwalijk nemen. Mm. Maar het zou, denk ik, eigenlijk anders moeten zijn. Het is ook gevaarlijk, toch? Want als er steeds minder of bijna niemand meer naar 2 of 3 kijkt, dan voedt natuurlijk de gedachte van, oh, we kunnen wel een zender eraf halen of 2 zenders eraf halen. Laten we allemaal maar één zender te doen. Daar word je zeker heel kwetsbaar van als publiek omroep. Terwijl inderdaad juist dat die profielen, hè, dat je alle kijkers in Nederland, alle doelgroepen bedient, dat zou de functie moeten zijn, niet inderdaad wat scoort. Ja. Maar Paul, kun je dan zeggen dat, want NPO 3 is nog steeds niet je zei net, het is al heel lang geleden, die overstap van de wereld draait door naar NPO 1, maar NPO 3 heeft daar nog steeds last van. Ik bedoel, die zijn dan nooit echt meer te boven gekomen. Qua kijkcijfers en profiel is NPO 3 altijd een beetje een moeilijke zender geweest. Er werd vroeger gezegd, dit is de jongerenzender. Mm-hmm. Maar echte jongeren, die kijken überhaupt geen televisie meer. Dus dat heeft eigenlijk geen zin. Maar men heeft daar dus blijkbaar ook niet echt heel veel lering uit getrokken. Nou ja, het is gewoon heel moeilijk om naast een brede zender en een wat meer informatieve zender, dat is 1 en 2, een derde profiel te bedenken wat ook publiek is. En tegelijkertijd, ik wil mezelf ook een klein beetje tegenspreken, de programma's die op 3 staan zijn vaak best wel hele mooie publieke programma's. Ja. Ja, en dan kijken dan toch 300 of 400.000 mensen naar. En dat is ook een taak van de publieke omroep. Ja. Dus in die zin vind ik 3 niet een mislukt net, maar het is wel een heel klein net. Nee. En Haroon heeft gelijk, we moeten oppassen dat je niet een discussie in de politiek krijgt. Je zegt, nou, dan gaat wel heel veel geld aan de publieke omroep. En dat net scoort nog maar 300.000 mensen. Ja. Laten we dat geld maar weghalen. Ja, want dan hoor je jezelf uit eigenlijk. Nou, dan vernietigen we de publieke omroep. En dat zou echt heel zonde zijn. Ja. Jij vindt dat de publieke omroep, Paul, reclamevrij zou moeten zijn, hè? Dat zou ik echt de allerbeste oplossing vinden. En dan wordt natuurlijk gezegd, ja, lekker, jij bent commercieel, dan gaat het geld aan jou precies toe. Maar daarom zeg ik het niet. Dit zei ik ook al toen ik bij de publieke omroep werkte. Maar de publieke omroep kan veel beter zijn rol vervullen als we niet afhankelijk zijn van commerciële inkomsten. Ja. Kiki Schippers is binnen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Gelukkig nieuwjaar. Ja, nog de beste. Mag het nog? 6 januari? Ja, toch? Ja, voor mij. Eerste keer dat we elkaar zien, toch? Goedemorgen. Vanaf nu op vrijdag een weekoverzicht. En deze week was een week vol raadsels. En dingen die je haast niet kunt voorstellen. Die je pet boven gaan. Dingen die je niet voor mogelijk had gehouden. En dan bedoel ik natuurlijk... Maar ik begin maar denk ik gewoon met vertellen dat, dat dit mijn laatste vlog is. Monica Geuze stopt. Jongens, en reken maar dat iedereen hier aan tafel er echt kapot van was. Ik zie het aan jullie gezicht. Monica Geuze, vlogster, haar relatie is verbroken en daarmee verbreekt ze meteen alle intieme relaties met haar fans. Ik moest veel denken aan Monica Geuze bij een van de personages van de filmhuisfilm Triangle of Sadness, die ik deze week zag. Ik denk dat heel elitair Nederland deze film inmiddels gezien heeft. Jullie ook allemaal, of zeker, niet? Ja. Ja, of erover gehoord. De draconische kotscènes en een onvergetelijk zwarte, cynische meritocratie kritiek druipen van het scherm in 2,5 uur durend spektakel waarin geld en macht als destructieve natuurwetten ieder personage gijzelen en verbrijzelen. Maar waarom Triangle of Sadness? Wat betekent dat? Hier een kort fragment dat de titel toelicht. Can you relax your triangle of sadness? That's like between your eyebrows here. Ja, dit wordt tegen een model gezegd, hè? De triangle of sadness. Dus de verdrietsdriehoek tussen de wenkbrauwen. Niet te vergelijken met een Bermuda-driehoek. Hè? Niet waar NPO3 in weg is gevallen of 3FM. Nee, de triangle of sadness zit tussen de wenkbrauwen. En sommige mensen hebben daar een harde groef. En anderen een zachter driehoekje. Wat je een beetje kan ontspannen om knapper over te komen. De verdrietsdriehoek. Dat is ook niet de doos van Pandora of de Amsterdamse veiligheidsdriehoek. Na wederom een totaal mislukt tandeloos gedoogexperiment met vuurwerk in de hoofdstad. Er werd weer ouderwets veel vuurwerk afgestoken. Hè? Luister maar naar oogarts Tjeerd Faber. Ja, het was weer een heftige nacht. Ik vond het ernstiger dan vorig jaar. Voor sommigen zit er tussen de ogen op dit moment geen triangle of sadness, maar een gat. Vuurwerk is letterlijk spelen met vuur. Wie ook speelt met vuur was het circusgezelschap dat met de Wheel of Death in het kerstcircus in Haarlem een ongeluk kreeg. Een artiest viel uit een soort draaiende hamsterkooi meters en meters boven de piste naar beneden. En duizend bezoekers zagen hem vallen. Het is de vreemde contradictie van het circus. Je wil dat het fout kan gaan, anders is het niet knap dat ze het doen, niet uit de kunst. Maar als het fout gaat, dan begint iedereen weer over veiligheidsmaatregelen. Het circus is een spel tussen wat je je kunt voorstellen en wat er gebeurt. Je wordt verrast als iemand het van de zwaartekracht wint, maar misschien nog wel meer verrast als iemand het opeens daadwerkelijk verliest en je verwachtingen uitkomen. Van ratspringer naar ratzinger. Gisteren zijn er zo'n 200.000 mensen langs de baar getrokken om een laatste groet te brengen. Baar, vind ik ook een mooi woord, hè? Ja. Baar, onderstel van een kist. Dat is een mooie cirkel, want als je ter wereld komt, dan word je ook gebaard, maar dan is je moeder het onderstel. Jozef Ratzinger, de paus die bekend werd om wat hij niet deed. Hij bleef niet in zijn ambt tot na zijn dood. Tot aan zijn dood, volgens Johannes Paulus II. Hij trad gewoon af en maakte zichzelf met die circus act onsterfelijk in dit leven. Het geloof zit vol met dit soort tegenstrijdigheden. Ik moet denken aan de Benedictor monnik Anselmus. Kent u zijn ontologisch godsbewijs? God is groter dan je kan voorstellen en het volmaakste ooit. Dus omdat we het niet kunnen voorstellen, is er dus een God. En omdat iets wat niet bestaat minder volmaakt is dan iets wat wel bestaat, moet God ook wel daadwerkelijk bestaan. Zo kunnen we ons bij Ronaldo in Saoedi-Arabië ook niet veel voorstellen. En hij eigenlijk ook niet, bleek deze week. So for me is not the end of my career to come in South Africa. South Africa, zei hij, in plaats van Saudi-Arabië. Ja, Saudi-Arabië verwarren met Zuid-Afrika. Dat is toch een beetje alsof op skivakantie gaan naar Oostenrijk en dan bij gebrek aan sneeuw in een weiland gaan staan apres-skiën. Misschien is het een teken van Ratzinger om een laatste wonder te verrichten. Hè? Hij legde ook nog even de congregatiekapel van de Sint-Lambertuskerk in Veghel in de nieuwjaarsas. Misschien zijn Gods wegen wel ondoorgrondelijk en kunnen we daarom alles wat we niet begrijpen toeschrijven aan God. Zo blijkt Lenny Koer door Avro Tros uit het grote Songfestivalfeest geknipt te zijn, dat deze week werd uitgezonden. Ja, dat moet natuurlijk een teken van boven zijn. Zo hoorde ik gisteren ook een merkwaardig raadsel rond zorgverzekeringen. Niet alleen worden sommige behandelaars niet gecontracteerd, maar het ligt blijkbaar ook aan de behandeling of je wel of niet je zorg vergoed krijgt. Ik weet het pas als ik de DBC weet, maar jullie zeggen de DBC nog niet. Dus ik kom er niet achter. Oh, wat ik ook doe. En toen zei ze het al, nee, daar kom je niet achter. Dus je moet eigenlijk een soort hopen dat je ziek genoeg bent om het vergoed te krijgen. Alle logica verdween in een Bermuda-driehoek, een triangle of sadness. Ratzinger zou trots zijn. Misschien is deze nieuwjaarsweek een week om ons eraan te herinneren dat we niet alles kunnen voorspellen, niet alles kunnen weten, dat we ons eraan over moeten geven, het leven. In Friesland probeerden ze een eeuwenoude dekenkist te openen, ik weet niet of het vanmorgen gehoord heeft, met een sleutelspecialist. En vanochtend in de uitzending bleek dat het was mislukt. Luister maar. Het is een kist van een meter breed, 75 centimeter diep en 75 centimeter hoog. Van hout en ijzer beslagen, loodzwaar. Dus die gaat die zomers... Ja, misschien door een scanner dan maar of zo. Ja, precies. Dus we hebben gezegd van we laten het eventjes zo. En we houden toch het mysterie in stand. Want we weten niet wat het nieuwe jaar brengt. We houden het mysterie in stand. Rest ons enkel de troost van een mooi woord en een goede stem. Dus bij deze nog even wat u eerder deze week gemist heeft. Oké, dankjewel, Kitty Schippers. Mooi. Haroun Ali, dankjewel. En Paul Reumer, ook bedankt. NPO Radio 1. Het laatste nieuws met Marnix Ampersen. Een half uurtje geleden is het staakt het vuur ingegaan dat Rusland voor anderhalve dag heeft afgekondigd vanwege het Russisch-Orthodoxe kerstfeest. Het is waarschijnlijk dat er toch gevochten gaat worden. Oekraïne heeft nog niet gezegd de wapenstilstand te zullen respecteren. Het VN-onderzoek naar een dodelijke aanval op een krijgsgevangenenkamp in het oosten van Oekraïne wordt gestaakt. Onderzoekers mogen niet op de rampplek komen. Die ligt in door Rusland bezet gebied. Bij het bloedbad in juli vorig jaar kwamen 50 Oekraïnse gevangenen om het leven. De rechtbank in Amsterdam is vanochtend opnieuw begonnen met de zaak over de moord op Peter R. de Vries. Eind vorig jaar werd bepaald dat de twee verschillende onderzoeken naar de moord tegelijk moeten worden behandeld. De zaak tegen de twee vermoedelijke uitvoerders wordt daardoor deels opnieuw gedaan. Schaatster Joy Beunen heeft zich afgemeld voor het EK Allround in Hamar in Noorwegen. Ze heeft buikgriep en is daardoor niet fit genoeg om te beginnen. Beunen wordt vervangen door Robin Groot, die daarmee haar debuut maakt op een EK. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Dankjewel, Marnix. In de tweede uur, misschien dat u ooit met de gedachte heeft gespeeld om een eigen school te starten. Wel nu, die kans is er nu. De overheid heeft er namelijk meer ruimte voor gemaakt, maar dat gaat niet tot een wildgroei onder nieuwe scholen leiden. Dat is de vraag. Dat bespreek ik zo meteen met onze spraakmaker, hoogleraar onderwijskunde Annebert Dijkstra. En Nederland is beroemd om zijn watermanagement, maar ons land gaat de manier waarop we met water omgaan drastisch veranderen. Hydroloog Gu Oude-Essink, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Om even meteen de spanning eraf te halen. Houden wij droge voeten in de toekomst? Ja. Ja, kort en bondig antwoord. Ja. Maar goed, ja, de gedachte... Maar moeten we wat voor doen? Ja, precies. Ja. Nou, wat, dat horen we dan zo meteen na 11:00 uitgebreid. Nu eerst gaan we naar Roos Abelman. NPO Radio 1, luister naar jou. Want zij is vandaag in Almelo in het huis van Katoen en nu op het Marktplein, zoals zij het zelf daar noemen, een broedplaats van activiteiten waar mensen met elkaar verbonden worden. En de koffie gratis is, Roos. Goedemorgen. Ja, zo is het. Goedemorgen, Carl-Johan. En die vloeit ook rijkelijk, kan ik zeggen. Hij smaakt heerlijk en het is ook al lekker druk. We zitten dan ook in het hart van de stad, zoals jij, op het Marktplein. De zon schijnt, dat helpt ook. Laten we even luisteren naar een selectie van wat er al zoal voorbij kwam deze ochtend. Er moet meer aandacht komen voor jazzmuziek. En in het algemeen ook in schouwburgen en waar dan ook. Kijk, als je het op een radio verwaarloost, dan hoor je het nergens meer. Nou, ik ben zelf trans. Dus dat is ook best wel iets wat je niet vaak hoort op de radio. Het is niet echt een open gesprek, vind ik. Ik moet wel zeggen dat sowieso aan deze kant van Nederland dat het best wel moeilijk is om daar open in te zijn. Ik zou het niet zo over de straten durven te schreeuwen of zo, weet je wel. Ik ben heel erg geïnteresseerd in kunst en tentoonstellingen. Dat zou ik leuk vinden als dat meer aandacht aan besteed werd. Ja, dat is een beetje wat mensen hier bezighoudt vanmorgen. Zoals gezegd zit ik in het huis van Katoen en nu. En als ik dit zou moeten omschrijven, zou ik zeggen een gezellig allegaartje van alles en nog wat. Er zit een museum in, een kroeg in, een VVV. Je kunt er films kijken. En als je 's morgens binnenkomt, dan word je verwelkomd, althans ik, door een hele gezellige roedel aan vrijwilligers. En twee van hen zitten nu bij mij. Alice van de Vis en Gea Spang. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Over dit huis. Alice, hoe belangrijk is dit huis voor de omgeving? Dit huis is heel belangrijk. Het is laagdrempelig. Mensen kunnen lekker een kopje koffie krijgen. Ze kunnen genieten van de tentoonstelling. Ze kunnen vragen stellen, kunnen wandelingen ophalen. Dus ja, kom gewoon gezellig binnen, zou ik zeggen. Ja, en u woont hier vlakbij? Ik woon hier aan het eind van de straat. Ja. Hoe bent u hier bij het huis terechtgekomen? Ik wilde vrijwilligerswerk gaan doen. Dus ik denk, loop eens even binnen. Toen was het in het begin van, zou ik dat wel doen? Maar goed, ik heb een ontzettende leuke collega op de woensdag. En dat gaat perfect. Ja. Of twee collega's eigenlijk, Gea ook. Ja. Dus dat vind ik leuk. Ja, want hiervoor had u werk. Ja. U bent nu gepensioneerd. En ja, u werkte bij de supermarkt in het centrum. Ik werkte bij de grote supermarkt in de binnenstad. Ja, maar die is er niet meer. Nee, en dat vind ik heel jammer. En ik hoop ook dat er weer een nieuwe supermarkt inkomt. Ja, want hoe lang zit er nu geen supermarkt? 5 jaar. Ja. En juist om de bevolking van Almelo, die leven van een klein pensioentje of alleen maar AOW, zou dit heel wenselijk zijn. Ja, want dan zou je zeggen, elke zichzelf gerespecteerde grote stad heeft dan wel ergens anders in de buurt een grote supermarkt. Maar dat is hier niet zo. Nee. Nee. Alleen een klein stadssupermarktje en die is heel duur. Ja, en daar moet je het dus van hebben. En zoals straks die 89 appartementen worden opgeleverd, dan gaat er maar vanuit dat iedereen een auto heeft of een fiets. Ja. Of kinderen die de boodschappen met je gaan doen. Dat is gewoon heel jammer. Ja, want u zei het al, er worden heel veel woningen bijgebouwd in de stad. Ja, alle leegstand van de winkels, dat worden woningen. Ja. Ja, en het is dus in al die tijd geen supermarkt. Nee, leeg. Nee. Ja, dus u moet met de auto of met de bus? Heb ik niet, ik ga met de bus. Ja, om boodschappen te doen. Ja, ja, klopt. Mevrouw Spang, u woont in Adorp. Dat is een buurtschap, denk ik, hè, kan ik het beste omschrijven. Dat is door de jaren heen hier tegen Almelo aangegroeid. door de industrie, hè, die uitbreiden aan de rand van de stad. Wat zit er eigenlijk allemaal voor bedrijvigheid bij de industrie? Bij de industrie, bij Aardorp zeg maar, zit een vleeswarenbedrijf, zit een bolletje, de beschuit, de Zwanenberg, rubberfabriek. Dus eigenlijk Aardorp is helemaal ingekapseld eigenlijk door de industrie. Okay. Eigenlijk van alle kanten. En nu krijgen we dus ook aan de kant van, zeg maar, als je richting Vriezerveen gaat, krijgen we dus waarschijnlijk misschien ook nog een grote varkensstallen. Dus een wandelgebied, wat het vroeger was, dat is niet meer. Nee. En sinds de herindeling van de gemeentes, ja, hoort Aardorp nu ook bij Almelo? Aardorp hoort nu bij Almelo, net zoals Bornebroek. Eerder hoorde bij Vriezerveen. Ja, dat klopt, ja. Ja, het leek een beetje meer op elkaar, gewoon kleine buurtschappen. Ja, kleinschalig. Nu dus bij Almelo. Heeft dat voordelen opgeleverd? Nou, voor mij persoonlijk vind ik van niet. Want wij hadden dus eerst wel een supermarkt in Aardorp. En dat hebben we dus nu niet meer. We hebben ook geen pinautomaat in Aardorp. En als ik dan zo rondom Almelo kijk, zeg maar de Schelvorst, de Windmolenbroek en de Alderingshoek, die hebben allemaal een supermarkt. Ja. En ook een pinautomaat. Dus voor de oudere mensen in Aardorp is dat, die dus geen kinderen hebben om mm-hmm. met hun boodschappen te gaan doen, is dat heel erg lastig. Ik zie één overeenkomst en dat is de leefbaarheid die wordt aangetast. Ja. Klopt. Ja. Ja. En nu wordt het huis ook nog bedreigd in zijn voorbestaan. U bedoelt het huis van Katoen, bedoelt u? Ja. Ja, want het is natuurlijk dure grond midden in de stad. Ja. Kun je mooie woningen bouwen. Ja. Ja. Ja. Dus dat zou ook nog wel wat betekenen voor de leefbaarheid. Dank u wel dat wij hier mogen zijn vandaag en dat u even wilde aanschuiven. Alice van de Vlis en Gea Spang waren dat dus. We zijn hier nog de hele dag. Mocht je nou thuis zitten en graag aandacht willen voor iets dat speelt bij jou in de regio, laat het ons vooral weten via nporadio1.nl/luistert naar jou. Of stuur ons simpelweg een appje, kan ook altijd, hè. En om 3:30 horen we natuurlijk de uitgebreidere bijdrage met Roos Abelman. Dank je wel, Roos. Nieuws via de NOS nu. Op een legerbasis in Oostenrijk is een militair doodgeschoten. Een tweede militair raakte gewond. NOS-correspondent Charlotte Waiers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een triest, maar ook wonderlijk verhaal. Wat is daar gebeurd op die basis? Ja, heel wonderlijk. Nou, het onderzoek loopt nog. Maar de woordvoerder van de Oostenrijkse minister van Defensie is al wel met een korte verklaring gekomen. En hij zegt dat vanmorgen kort voor 7:00 er in een kazerne in een kleine stad, ongeveer een uur ten zuiden van Wenen, schoten zijn gewisseld. Er zou een 20-jarige wachtsoldaat met een automatisch wapen hebben geschoten en daarbij ook zijn overste hebben aangevallen en verwond. En die overste die heeft toen met een pistool geschoten en een militair gedood. Maar ja, het is onduidelijk of dat uit noodweer was. Dat moet nog blijken. Ja, en waar ging die ruzie over? Wat was de aanleiding? Ja, ook dat is nog onduidelijk. Het lijkt inderdaad te gaan over een ruzie. En Oostenrijkse media die melden dat zo'n wacht waar die mensen deel van uitmaakten, dat die meestal bestaat uit 4 soldaten en een overste, waarbij 1 soldaat gewapend bij de slagboom van de kazerne staat, waar de anderen paraat staan in het wachtlokaal. En in dat wachtlokaal zou die ruzie zijn geweest, 's nachts. Ja. En die overste die zou ook een ervaren militair zijn die vervolgens teruggeschoten heeft. Die is overigens niet levensbedreigend gewond. Die is wel in het ziekenhuis. Ja. Ja, en meer is gewoon nog niet duidelijk. Nee, want hoe gaat dit nu verder op die kazerne? Is er bijvoorbeeld een arrestatie geweest van die man die het wel heeft overleefd? Nou, er is 1 iemand aangehouden. Het is niet duidelijk helemaal of dat degene is die gewond is geraakt en die zelf geschoten heeft. En verder doet de politie nu onderzoek. Die gaat andere militairen ondervragen, gaat sporen zekerstellen om uit te vinden wat hier nou precies is gebeurd. Ja, goed. Veel vragen roept het in ieder geval op dit incident. Charlotte Waiers, dank je wel. Waarop we wellicht in de toekomst de antwoorden krijgen. Spraakmakers. Opgave 2023. De opgave van vandaag is: hoe geven we onze kinderen het best denkbare onderwijs? Die vraag stellen we omdat er momenteel een aantal grote veranderingen in het onderwijs plaatsvinden. Een nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs is in werking getreden. De overheid vindt dat scholen hun leerlingen nog actiever moeten opvoeden in goed burgerschap. Tegelijkertijd is vanaf komend jaar voor iedereen het mogelijk om een eigen school te stichten. En dan gaat het niet meer om de levensbeschouwelijke opvatting per se, maar omdat een aantal ouders ander onderwijs voor hun kind wil. Nou, vraag is, gaat dat wel samen? Enerzijds dus ieder bubbeltje zijn eigen school, anderzijds die brede onderwijsblik op de samenleving. Daarover praat ik met onze spraakmaker, professor Dr. Annebert Dijkstra, hoogleraar onderwijskunde aan de UvA. Meneer Dijkstra, want afgelopen dinsdag, om daar maar even te beginnen dan, meldde Trouw op de voorpagina dat met name leerlingen op het VMBO onverschillig staan tegenover de democratie. Zeker 1/3 van de VMBO'ers denkt dat Nederland geen democratie is, of weet het niet. En minder dan de helft vindt het belangrijk om in een democratie te leven. Hebben we daar gelijk de kern en het belang ook van het begrip burgerschap te pakken? Werk aan de winkel, met andere woorden. Ja, de collega's die dat onderzoek gepubliceerd hebben vorige week laten heel duidelijk zien dat als je aan scholen vraagt mee te helpen de democratie te bevorderen, ja, burgerschap bevorderen noemen we dat, dat je dan al jarenlang overigens ziet dat leerlingen in het VWO daar heel anders over denken dan leerlingen in het VMBO. Het onderzoek dat we zelf doen waarin allerlei landen, Europese landen bijvoorbeeld, met elkaar vergeleken worden in de loop van de jaren, laat zien dat dat verschil in Nederland relatief groot is. En, ja, dat verschil tussen VMBO en VWO, om het daar maar even toe te beperken, ook toeneemt in, ja, de loop van de tijd. En als je vindt, en dat zou mijn opvatting zijn, dat het belangrijk is dat we allemaal in gelijke mate toegerust worden om aan de democratie mee te doen, ja, dan zijn dit wel cijfers die te denken geven. Ja, ja, en daarom in 2005 is al, of 2006 is dat burgerschapsonderwijs eigenlijk al, ja, begonnen. Hè? Ja. De overheid, de wet vraagt van scholen actief burgerschap, ja, en sociale cohesie te bevorderen. Ja. Zo heet dat. Ja, ja, nou is die wet dus aangescherpt. Vorige zomer. Was dat dan niet goed geregeld? Was het te vaag? Wat was er mis mee? Ja, internationaal vergelijkend onderzoek laat zien dat de burgerschapcompetenties, zeg maar de kennis van leerlingen over burgerschap, de houding en de vaardigheden, geef je steun aan de democratie als een voorbeeld van een belangrijke houding. Of waar we het eerder vanochtend al even over hadden. Ja. Vind je dat gelijke rechten voor mannen en vrouwen van belang zijn? Of vind je dat verschillende etnische groepen in de samenleving gelijke rechten zouden moeten hebben? Ja. Als je opvattingen van Nederlandse scholieren in het voortgezet onderwijs op dat punt vergelijkt met die in andere landen, geven die cijfers wel te denken. Daar komt Nederland niet positief uit, afgezien van één punt. Toen we die cijfers voor het eerst zagen als onderzoekers, hadden we een glimlach om de mond. Je ziet mij nu ook lachen. Ja. Het recht op mijn eigen mening vinden we in Nederland heel belangrijk. Ja, god, dat verbaast me dan weer helemaal niet. Je kunt je wel afvragen, het is een taak van scholen. Ik bedoel, daar zou je toch primair moeten leren lezen, schrijven en rekenen. Maar we hebben dus blijkbaar bedacht, thuis wordt het, blijft het een beetje achter, dat die opvoeding, die burgerschapsopvoeding, scholen moeten dat overnemen. Spring in dat gat. Geen enkel misverstand. Taal en rekenen, de basisvaardigheden, ja, zijn van essentieel belang voor de loopbaan van mensen en voor de samenleving. Dus ga kwalificeren, leren, taal, rekenen, CITO-eindtoets, schoolkeuzeadviezen. Ga die onderdelen van onderwijskwaliteit niet uitspelen tegenover wat dan met een moeilijk woord socialiseren, vormen, opvoeden, sociale en maatschappelijke vorming heet, ja, zitten. Beide zijn belangrijk. Waarom we sinds een jaar of 10, 15 aan het onderwijs vragen daar een nadrukkelijke rol in te gaan spelen, is dat westerse samenlevingen in Nederland erg veranderd zijn. En dat de diversiteit, we noemen dat vandaag de dag een beetje problematiserend, kloven, bubbels, dat de diversiteit in de samenleving erg toegenomen is en dat je, ja, lijm nodig hebt om de boel bij elkaar te houden. En, ja, burgerschap, je zou beter kunnen zeggen sociale en maatschappelijke vorming. Burgerschap is van belang om leerlingen te leren hoe dat kan. Ja, maar er bestond toch zoiets als maatschappijleer? Of is dat, ben ik nu hopeloos? Ja, in het voortgezet onderwijs, dat, ja, bestaat nog steeds. In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs is maatschappijleer een verplicht vak. Tegelijkertijd is de opdracht aan het onderwijs om leerlingen te helpen in hun sociale ontwikkeling natuurlijk heel veel breder dan één vak alleen. Dan heb je het ook over de basisschool. Ja. Maatschappijleer wordt natuurlijk op de basisschool in die vorm niet gegeven. Nee. Maar ook in het voortgezet onderwijs, het is volgens veel mensen, en ik denk dat dat een verstandige opvatting is, zodat je het bevorderen van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, dat is wat mij betreft de kern. Dat is overigens ook wat de wet van scholen vraagt. Het bevorderen van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, ja, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, niet discrimineren, dat je dat niet op moet sluiten in één vak gedurende enkele jaren. Dat is een, ja, ja, brede, belangrijke opdracht op alle momenten van de school. Dat moet doorweven zijn, als het ware. Dat moet er helemaal doorheen zitten. Precies. Maar, nou is het natuurlijk zo dat dat sinds begin dit schooljaar is dat dan weer aangescherpt. Althans, wordt dat ook in de praktijk sinds augustus 21. Ja. Ja. Wat houdt dat eigenlijk concreet in? Ik kan me voorstellen dat in het verleden was het misschien een beetje een vage opdracht voor scholen, waarbij de ene, ja, school het heel serieus nam en de andere, ja, school misschien, ja, nou, hè, zodra we dat hebben gedaan, dan voldoen we wel zo'n beetje aan onze verplichting, prima, ja, en door. Is dat nu eenduidiger dan? Dat was een van de doelen voor de overheid, voor de wetgever, om de wet te verduidelijken. Ik zou huiselijk zeggen de wet aan te scherpen, want dat is waarop het neerkomt. Dus het is nu heel veel concreter geformuleerd. Minder vrijblijvend. Ja, wat van scholen wordt verwacht. Het gaat heel concreet over, ik noemde het al, het bevorderen van de basiswaarden, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, autonomie. Je mag zelf weten wie je bent, je mag zelf kiezen wat je wil door scholen. En dat moeten scholen op een doelgerichte manier doen. Wat wil je dan concreet bereiken? Ja. En ook, kun je iets vertellen over de opbrengsten? Lukt dat dan ook? Ja. Dat is natuurlijk een onderwijskundig ABC'tje. Je stelt een leerdoel, je kiest een aanpak en je gaat vervolgens naar wat leerlingen van die aanpak geleerd hebben. Ja. Ingegeven natuurlijk inderdaad door die toenemende, die veranderende samenleving in redelijk korte tijd. De diversiteit die steeds groter wordt in ons land. En daarover gesproken, over diversiteit, er is er nog een nieuwe wet, namelijk meer ruimte voor nieuwe scholen. En je zou kunnen zeggen dat is op zich een andere beweging, hè, die ook gaande is in onze samenleving. Dankzij die wet kan iedereen zijn eigen school oprichten. U dus ook, en ik ook. Het gaat daarbij niet meer om het al dan niet levensbeschouwelijk alleen idee achter de school, maar alleen of er voldoende animo is. Dat is eigenlijk al voldoende om een school te kunnen beginnen. En je moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Precies, want anders krijg je de inspectie op je dak uiteindelijk. En dat zou dus kunnen betekenen dat wij bijvoorbeeld onze eigen spraakmakerschool op zouden kunnen richten zomaar. Toch? Als we genoeg mensen hebben die dat ondersteunen. Dat zou in theorie kunnen. Ik vind het een heel interessant idee. Laten we daar na de uitzending eens over doorpraten. Maar we hebben een community. Maar zonder gekheid. Ja. Laat ik eerst twee relativerende opmerkingen maken. De een is een school stichten. Starten is best ingewikkeld. Het gaat om het onderwijs geven aan jonge mensen. Dat moet goed gebeuren. Daar wil je niet mee experimenteren. Kwaliteit van onderwijs is essentieel. Vandaar dat het ook heel goed is dat de wet waar je naar verwijst. Dat meer zegt u als hoogleraar onderwijskunde. En u werkt ook bij de inspectie, toch? Ja, ik ben ook aan de onderwijsinspectie verbonden. Precies, ik snap dat u dat zegt. Maar denken die oprichters van die scholen daar ook zo over? Vandaar dat de wetgever ook een aantal wettelijke eisen gesteld heeft. Ja. En dat de wet regelt dat de onderwijsinspectie daarvoor, voordat de school start, een advies over moet geven. Maar overigens laat ik nog een andere relativerende opmerking maken. Voor deze nieuwe wet werden er zo door de bank genomen tussen de 10 en 20 nieuwe scholen per jaar gestart. Ja. Onder de nieuwe wet is dat zo uit mijn hoofd 34, 35 scholen die gestart zijn. Is dat veel eigenlijk of niet? De verwachting van dat getal is dat een eenmalige ophoping was, dat initiatiefnemers even gewacht hebben tot het een nieuwe wet kwam. En uiteraard, het aantal scholen is uiteindelijk gekoppeld aan het aantal jonge mensen in Nederland. Dus het zal niet een ongebreidelde groei zijn. Nee. Scholen zijn gekoppeld aan minimum aantallen leerlingen. Ja. Maar hoeveel leerlingen moet je hebben om een school te kunnen beginnen? Dat varieert van situatie tot situatie. Het hangt er vanaf hoe groot het voedingsgebied is, hoeveel andere scholen er zijn. Maar er is een minimum opheffingsgrens die er in de praktijk, om je daar wat bij te kunnen voorstellen, neem even het voorbeeld van een basisschool op neerkomt. Ja. Dat je toch ongeveer 3 groepen moet hebben met een fatsoenlijk aantal leerlingen. Ja. Dus het zijn kleine aantallen, wat natuurlijk belangrijk is voor de leefbaarheid in de regio, het ene element, maar noemde het al, goede onderwijskwaliteit is essentieel. En daar heb je wel een minimum omvang voor nodig. Heeft u een beeld, want u zegt 35 nieuwe scholen zo'n beetje. Hè? Heeft u een beeld van wat dat voor scholen zijn eigenlijk? Wat is de rode draad die je terugziet in al die diversiteit die er ongetwijfeld is? Maar wat komt daar steeds in terug? Het doel van de wet meer ruimte voor nieuwe scholen is om de oude manier waarop we scholen kunnen starten. We hebben, laat ik even anders beginnen. We hebben onderwijsvrijheid in Nederland. Ja. Dat betekent dat iedereen een school kan stichten. In de praktijk betekende dat in het verleden dat als je een levensbeschouwelijke richting voorstond, katholieke scholen, protestantse scholen, islamitische scholen, die konden een school stichten. Dus als je niet een... Kreeg je net zoveel subsidie, hè, eigenlijk, precies, als ja. een... Dus wanneer er andere vormen van diversiteit waren die voor ouders of andere aanleiding waren een school te stichten, was dat heel veel moeilijker. Ja. Dat is de reden. Dat is nu die drempel is weggenomen. Precies. Ja. Iedereen kan dus een school starten. Ja. En wat valt dan op aan die nieuwe scholen? Wat is daar de rode, de gemeenschappelijke deel ervan? Een voortzetting van de bestaande situatie is. Dus een aantal van die nieuw te stichten scholen zijn protestantse scholen, katholieke scholen. Het gaat in veel gevallen, zo uit mijn hoofd, ongeveer de helft, laat het iets minder zijn, om nevenvestigingen van scholen die al lang bestonden. Dat zou Dat zou onder de oude situatie ook het geval geweest zijn. Je vraagt naar, waar zit dan die nieuwe diversiteit in? Nou, dat zit er deels in dat wat dan heet jonge richtingen, bijvoorbeeld islamitische scholen, daar zijn er 60, 70 van in Nederland, daar is heel veel meer vraag naar. Je kunt dus verwachten de komende jaren dat er meer islamitische scholen zullen komen. Ja, en dan denk ik meteen, is dat eigenlijk wel wenselijk, die ontwikkeling? Ik bedoel, we willen de integratie bevorderen. Als je dat allemaal in hokjes gaat delen, dan krijg je een samenleving die je misschien helemaal niet wil. Ja, toch? Ja. Goeie vraag, denk ik. Een van de risico's van meer ruimte geven aan nieuwe scholen is dat, ik zeg het even huiselijk, het ons soort mensenscholen toeneemt. Ja. Je hebt in een samenleving voldoende binding nodig. Ik noemde dat net gekscherend lijm. Ja. Dat is een evenwicht waarin uiteindelijk de politiek de knopen moet hakken. Maar het gaat om twee heel essentiële onderdelen, denk ik. Het ene essentiële is, we leven in een democratische rechtsstaat. En het doel van een democratische rechtsstaat is vrijheid garanderen. Mm-hmm. Ja. Ieder moet kunnen zijn wie die wil zijn. Mooi. Vrijheid, autonomie, daarvoor heb je spelregels nodig, die basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Mijn vrijheid moet jouw vrijheid niet beknotten. En je zou kunnen zeggen dat ook onderwijsvrijheid, dat staat in de Nederlandse grondwet, een georganiseerde uitdrukking is van die vrijheid die we elkaar gunnen. Ja. Maar dat is interessant, hè? Want je ziet eigenlijk dus, er zijn twee bewegingen aan de gang, toch? Je hebt die burgerschapsscholen, die eigenlijk de eenheid bevorderen, zou je kunnen zeggen. En je hebt al die particuliere nieuwe schooltjes die er gaan komen. Ik zeg schooltjes, maar het zijn gewoon scholen. Wordt er eigenlijk op die nieuwe scholen ook burgerschapsonderwijs gegeven? Hoe zit dat? Dat is het andere element. Daar zit de lijm. Veel differentiatie in het scholenveld. Scholen van allerlei denominaties, allerlei richtingen. Ja. Daar gaan nieuwe richtingen bij komen. Tegelijkertijd geldt voor alle scholen in Nederland dat de opdracht is burgerschap te bevorderen. Ja. In het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, dat geldt breed. Dat betekent in de praktijk dat scholen, leerlingen moeten leren dat het van belang is, bijvoorbeeld verdraagzaam te zijn. En wat dat dan betekent en hoe je dat doet en waarom dat belangrijk dus is. Dus op islamitische scholen of de Forum voor Democratie, die renaissance scholen, wordt hetzelfde burgerschap in Nederland. Hè? Ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, in de toekomst, de bedoeling is dat het er meer worden. Die geven hetzelfde burgerschapsonderwijs straks. Dat is wel de bedoeling. Scholen kunnen zelf bepalen hoe ze het burgerschapsonderwijs invullen, maar dat vind ik wel essentieel, of niet? Hoe je dat zelf invult. De wet vraagt van scholen de basiswaarden van de democratische rechtsstaat te bevorderen. En dat moeten scholen doen op een manier dat ze heel helder aan de omgeving, de ouders, de leerlingen, de leraren, maar ook de samenleving. En uiteindelijk controleert de onderwijsinspectie dat. Ja. Invulling geven aan wat zijn nu de concrete doelen, waarin je die concrete basiswaarden, verdraagzaamheid, wat betekent dat? Neem de voorbeelden die vanochtend op de zender voorbij kwamen. Het ging even over vuurwerk, het ging over Iran, het ging over smeltende gletsjers. Dat zijn grote, ingewikkelde vragen. Ja. Daar kunnen we in een vrije, democratische samenleving verschillend over denken. Hartstikke mooi, zou ik zeggen. Maar binnen grenzen, binnen de vangrails van de democratische rechtsstaat, binnen de vangrails van die basiswaarden. Dus als ik een mening heb die afwijkt van jouw mening en we moeten samen een beslissing nemen, is jouw stem evenveel waard als mijn stem. Wanneer we het samen niet eens worden, gaan we naar de rechter. Ja. Daar gaan we. Ik ga geen mes trekken. Dat zijn essentiële waarden. Neem afspraken even, die we hebben. Ja, neem even het voorbeeld wat van een van de mensen vanochtend ten aanzien van Iran binnenkwam. Vrijheid. Essentieel, spreek niet vanzelf, bevorder dat. Oké, okay. En daar heb je heel goed onderwijs voor nodig. Laten we het nieuwe jaar maar eens goed beginnen. We gaan over de schreef, dankzij Freek de Jonge. Zondag op de televisie, maar daarvoor al bij ons. Als taalschat en dan is er koffie van de onlangs overleden Hannes Meinkema. En de Curaçaose zangeres en liedjeschrijfster Isaline Kalister komt. Ze staat binnenkort in het theater met het kinderprogramma Bon Dia. Goedemorgen. Ons op te draaien, ratten te zaaien, varken moppert hoor. René Appel bespreekt de TNA van Splinter Chabot. KRO NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland.

Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Nu gaan we praten met hydroloog Gu Oude-Essink. Ja, meneer Oude-Essink, nogmaals welkom. Over belangrijke opgaven gesproken, waar we het vorige half uur over hadden. We hebben natuurlijk het onderwijs besproken deze week. Techniek, jeugdcriminaliteit en de vraag hoe houden we de topsport een beetje leuk. Watermanagement is ook wel zo'n uitdaging, hè, in het nieuwe jaar en in de toekomst. Over een paar maanden gaan we, behalve voor de Provinciale Staten, ook voor de waterschappen naar de stembus. En die laatste zijn dit jaar extra interessant door een brief van minister Harbers met de titel Water en Bodem Sturend, Gu Oude-Essink. En die spanning zit hem vooral in de nieuwe manier waarop we moeten denken over water. Hè. Dat is volgens u nu nog samen te vatten als wij brengen water waar dat nodig is. Wat houdt dat eigenlijk in, die oude gedachte? Ja, de oude gedachte gaat dat, dat we willen zorgen dat daar waar het nodig is, goed water van de juiste kwaliteit, de juiste hoeveelheid, op het juiste moment dat ze het nodig hebben, tegen redelijke kosten, dat we het altijd faciliteren vanuit de overheid. Van wij, de sturen, wij sturen dat, wij regisseren dat. Ja, wij zorgen dat het als het binnenkomt vanuit Duitsland, dat we het verdelen over Nederland, zodanig manier dat we dat altijd kunnen faciliteren. Ja. Ja, we komen er nu achter dat eigenlijk de huidige manier van waterbeheer, dat eigenlijk niet meer haalbaar is. Op termijn niet meer houdbaar, dat systeem. En waarom niet? Omdat er allerlei dingen gebeuren op dit moment. Aan de grenzen van Nederland. De zeespiegelstijging komt eraan. Er is een autonome verzilting aan de gang. Er zijn allerlei andere factoren, extremere weersomstandigheden die ervoor zorgen dat op termijn eigenlijk de grenzen van de maakbaarheid van het watersysteem, dat het eindig is. Ja, de manier waarop we het nu geregeld hebben en regelen en proberen onder controle te houden. Ja. En vooral te regisseren eigenlijk, is niet houdbaar. Nee, op termijn niet. Je ziet dat het hier en daar al fout gaat. Hè. We denken, we hebben het goed in orde, op orde in Nederland. En dan zie je dan bijvoorbeeld in Limburg in juli 2021... dat het eigenlijk als er een flinke regenbui komt die we niet helemaal hadden verwacht, dat het dan toch heel snel fout kan gaan. Ja. En we zien ook dat we dingen doen die misschien voor de lange termijn ook niet handig zijn. Dat we misschien op termijn op plekken willen bouwen waar we denken, dat gaat niet goed. Hè. Door bodemdaling ligt laaggelegen gebieden in laag Nederland. Ja. Dat was niet verstandig is. Ja. Nou heb ik altijd gedacht, en daar ben ik ook mee opgevoed, waar een klein land groot in kan zijn. Toch? Wij als Nederland, die zo heel erg goed zijn in dat water brengen waar dat nodig is. Ja. En om dat goed te reguleren en ook tegenhouden. Zie de Delta werken bijvoorbeeld. Gaan we dat loslaten dan? Die hele benadering? We gaan het zo lang mogelijk proberen te faciliteren. Ook vanuit de overheid, van de waterschappen, provincies en gemeenten helpen erbij. Maar wij zien dus vanuit de wetenschap, toegepaste wetenschap, dat dus nogmaals niet langer kan. Ja. En eigenlijk hebben we de afgelopen 1000 jaar zijn we bezig geweest om ons land op orde te houden, te faciliteren. En wij zien nu, met de wetenschap zien we dus dat het langzamerhand niet meer mogelijk is. Nee, en dat heeft dus te maken met die zeespiegelstijging, die extreme weertypen waar we te maken mee krijgen. De bodemdaling, de verzilting, die ook weer allemaal met elkaar samenhangen. Ja. Alles wat ik nu noem. Nou, en toen was daar die Kamerbrief van de minister, Water en Bodem Sturend, van minister Harbers en staatssecretaris Heijnen. Wat verandert er fundamenteel in de denkwijze dan, als het aan hun ligt? Wat betekent dat in de praktijk? Nou, ik heb het net al even genoemd, maar dat we niet meer van de vanzelfsprekendheid uit moeten gaan. Dat water beschikbaar is, dat we veilig kunnen wonen op plekken waar het eigenlijk niet hoort. Ja. En dat we daarmee beginnen, dat we niet zomaar grondwater kunnen onttrekken voor onze landbouw. Dat we niet zomaar allerlei ingrepen kunnen doen in het land die op termijn dan mogelijkerwijs ons lok eigenlijk vastzetten in het systeem. We gaan minder regisseren. We gaan minder de controle proberen te houden. Ja, sommige momenten kunnen we dat niet meer realiseren. Hè. De zoetwaterpengel op plekken waar het bijvoorbeeld nu aan het verzilt is niet meer mogelijk. Nee. We proberen bepaalde gebieden waar, ik heb het net al even genoemd, die nieuwbouwwijken, dat het mogelijkwijs ook op die plekken door, dat het lastig is om dat vast te houden. Dat kan niet meer misschien waar wij dat op dit moment willen. Daar moeten we over gaan nadenken. Ja. Wat betekent dit even voor als je het uiterlijk van Nederland ziet, hè? Nu en over zeg 20, 30, 40 jaar. Hoe gaat dat veranderen dan? Ja, ik denk dat de komende tijd dat we ons moeten voorbereiden op wat als er flinke veranderingen optreden, zoals die extreme zeespiegelstijging die er mogelijkwijs aankomt. Hè, niet de komende 30, 40 jaar, maar dan gaandeweg gaat het gebeuren. Dat we misschien minder water beschikbaar hebben. Dat we daardoor het systeem beter in de knip moeten krijgen. Dat we de ruimtelijke puzzel van watervraag, wateraanbod, wat we beter moeten organiseren met elkaar. Ja, maar even die woningen bijvoorbeeld, hè? Ja. Nieuwbouwwijken. Er moet nogal wat gebouwd worden. Ja, zeker. Ja. Ja, hoe gaan we dat dan doen? Waar dan bijvoorbeeld? In het oosten van het land? Op de hoger gelegen gebieden? Ja, dat ze bijvoorbeeld op plekken moeten zijn waar we kleinere, minder risico hebben van wateroverlast, minder risico van droogte, dat het bijvoorbeeld geen effect heeft op de drinkwatervoorziening die ook moet worden gerealiseerd. Ja. Dat we eigenlijk in die combinatie van al die stresses die op het systeem staan, dat we kijken waar kan het nog wel. Ja. Ja. Ja. Nou zitten wij hier aan tafel te praten. En dat is makkelijk gezegd. Wij brengen het water waar dat nodig is. Maar wij zijn gewend, en dat zit in onze genen zou je kunnen zeggen, om dat water te regisseren. Onze hele bestuur, het landelijk bestuur, is er eigenlijk op gebaseerd in de kern. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, die andere weg inslaan. Ja, ja, dat zijn heel veel facetten zijn. Het raakt alles. Het raakt alles qua water. Hè. Dus, het gaat over drinkwater, landbouw, het gaat over scheepvaart, natuur. Het gaat over doorspoelen van polders, recreatie, peilbeer. Nou, allemaal facetten die allemaal met water te maken hebben. Ja. En de kunst is zeg maar dat we nu weten wat gaat er gebeuren. Waar komen de grotere problemen? Welke gebieden van Nederland? Waar het bijvoorbeeld te slap is, waar het te droog is, waar het te nat is, waar het mogelijkwijs te zout is of waar eventueel dingen overstromen, dat we die legpuzzel van al die facetten, dat we daar duidelijkheid over krijgen en dat we aan de hand daarvan een betere indeling zeg maar, van Nederland gaan doen. Ja, een andere indeling in ieder geval. Want bijvoorbeeld even die verziltingen, als we die er even uitlichten. Het gaat niet meer lukken om overal altijd zoet grondwater te hebben. Iets wat we waar we wel naar streven. Ja, daar streven we naar. Streefdun, inderdaad. Kijk, het gaat voorlopig nog steeds goed. Wat bijvoorbeeld drinkwaterleidingbedrijven op dit moment doen, die zijn al bezig met wat als we meer huizen krijgen, meer watervraag. Ja. Kunnen we dat opvangen? Ze kijken naar overbruggingsvermogens. Als het heel erg droog wordt, moeten ze zeg maar meer water bergen in de ondergrond. Ze zijn nu al bezig met allerlei programma's. Ze zijn bijvoorbeeld bezig om te kijken, kunnen we die bakwater winnen? Ja. Dat ontzilten. Kunnen we daar minst zoetwatervoorraden vergroten? En zijn manieren bezig om eigenlijk hun robuustheid voor de toekomst, gegeven meer droogte, meer watervraag, om zich daarop voor te bereiden. Ja. En dat doen ze dus zeg maar als waterleidingbedrijf, zijn ze zelf uitgebreid mee bezig. Ja, maar betekent het ook dat we gaan accepteren dat grotere stukken grond gaan verzilten? En wat weer gevolgen heeft volgens mij voor de landbouw, want een boer is daar niet blij mee? Er zullen plekken zijn, denk ik inderdaad, die op termijn waar we geen zoetwater meer kunnen leveren. Nee. Waar bijvoorbeeld? Even concreet te krijgen. Langs de kust, misschien het Friesland, noorden van de kop van Noord-Holland, misschien op de Waddeneilanden. Daar zullen sommige plekken zijn waar je die mee kan realiseren. En het is niet dat we dat willen, maar er is een tekort aan water. Dat gaat meer worden, dat tekort. Dat gaat groter worden. We hebben het water niet meer beschikbaar. Het komt minder naar Duitsland. En je moet dan keuzes maken. En door te kiezen, hou je daar waar het echt nodig is, dat water, hou je daarvoor genoeg zoetwater over. Want we zijn niet bij machten om, als we op de oude manier blijven denken, om dat vol te houden. Ja, dat denken wij inderdaad. Ja. De maakbaarheid van het systeem is eindig. De rek is eruit. Ja. Als je die lijn zou doortrekken, hè? Het is misschien een beetje speculerend. Betekent dat er uiteindelijk land moet worden opgegeven? Ja. Dat zou heel goed kunnen. Dat doen we nu al hier en daar. Dus het zijn plekken in Zeeland, waterdunen. Bijvoorbeeld daar geven we al delen terug aan de natuur. We kunnen dat op termijn voor andere gebieden ook wel verwachten. En dat zal natuurlijk, kijk, als je dat op tijd weet, als je weet van deze gebieden gaan op termijn, hè, als deze spiegel flink stijgt, krijg je verzilting, is het niet meer zoet te houden. Dat water hebben we niet meer. Dan kan je nu al anticiperen op van met de burgers van het gaat anders worden en kunnen we met elkaar zorgen om een alternatief bijvoorbeeld daarvoor te verzinnen. Ja. En dat kan bijvoorbeeld zijn, er zijn natuurlijk nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zilte gewassen. Dat is misschien minder lucratief, maar dat is misschien nog steeds een goede boterham. Ja, maar goed, we hebben het over de landbouw gehad. Ja. We hebben de woningen kwamen voorbij. Als je nou de kaart van Nederland ziet, als je daarboven gaat kijken, dan domineert een enorme plas water in het midden. Ja. Namelijk het IJsselmeer. IJsselmeer. Een enorm waterreservoir dat we ook gebruiken om het grondwater, waar we het net over hadden, in de rest van het land te reguleren. Gaan we daar ook op een andere manier gebruik van maken dan, van dat IJsselmeer? Ja, dat is ook de bedoeling. Het is natuurlijk een ontzettend grote waterplas. Ik geloof van Noordwest-Europa, een van de grootste zoetwaterplassen. Dat is hartstikke mooi. Ja. We hebben geluk mee eigenlijk wat dat betreft. We hebben nu een beleid dat we eigenlijk daar waterpeil van hoog en laag, dat we dat maximaal 10 centimeter willen laten zijn in de zomer. Ja. Maar we willen daar meer flexibel in zijn. We willen daar 50 centimeter van maken. Waarom willen we dat? Omdat we willen, als het heel erg nat is en als we wateroverlast hebben, dan willen we het water daarin aanbrengen. En als het te droog is, willen we dat water wat we aanbrengen, willen we gebruiken. Ja, dus precies. We willen eigenlijk meer water kunnen bergen, dat we meer water kunnen halen als het nodig is. Ja. Aan de andere kant... Wat weer te maken heeft met dat grondwater, hè, de rest van het land. Grondwater, maar ook oppervlaktewater. Je hebt dat water nodig voor doorspoelen, peilbeheer, irrigatie ook heb je dat nodig. Ja. Dus dat heb je nodig. Het wordt, de watervraag wordt groter. Hè. Het verzeelt ook het achterland. Dus je hebt meer zoet water nodig uit het IJsselmeer om door te spoelen. Ja. Tegelijkertijd gaat de zeespiegel omhoog op termijn. Dus je moet ook in de winter moet misschien dat peil omhoog in het IJsselmeer om ook dat te kunnen lozen. Ja. Nou, het ja. allemaal lokale effecten. Dus we willen meer flexibiliteit in het niveau van het waterpeil in het IJsselmeer. Okay. Waardoor je een grotere buffer hebt waar je dat kan gebruiken. En in de winter wil je het lager zetten. En op die manier wil je daar meer gebruik van maken. Ja. Nou is het Nederlands watermanagement vooraanstaand. We scheppen daar zelf ook altijd internationaal behoorlijk over op, toch? Men komt hier nog steeds naartoe om de deltawerken te bewonderen. We delen expertise als het gaat om het drooghouden van grote wereldsteden. Maar het moet anders als we echt voorop willen blijven lopen. Is dat, kun je die oude gedachten, kun je die ook niet meer exporteren? Moet dat ook anders? Nou, dat kan nog steeds. Delen daarvan kunnen nog steeds geëxporteerd worden. Hoe we zeg maar, het land nu beschermen. Dat is nog steeds in andere werelddelen. Is nog steeds interessant. Kijken naar Vietnam, Mekong-delta werk veel. Ook in de Neeldelta. Ja. Nog steeds zijn daar het niveau van beschermd tegen overstromen. Dat is nog steeds niet ver genoeg. Dus kunnen we nog steeds toepassen. Want we kunnen ook in Nederland zullen we het water ook nog tegen moeten houden. Gewoon, toch? Ja, dus de kennisontwikkeling op dat vlak van de bescherming tegen overstroom, dat zal doorgaan. En hoe dan precies? En wat voor manieren dat die kennis die blijven ontwikkelen, die kunnen we nog steeds blijven zeg maar, verkopen in het buitenland, wat dat betreft. Ja. Ja, hoe belangrijk is dat eigenlijk voor als je het even in de exportcijfers terug wil zien? Hè? Het economische belang daarvan. Ja, dat is kijk, de ingenieursbureaus werken natuurlijk ontzettend veel aan. Ik weet de getallen niet precies, maar ik denk dat het in totaal in de miljarden gaat qua omzet om zeg maar onze expertise en kennis zeg maar, uit te zetten in het buitenland. Het begon bij wijze van spreken recent al rond de Katrina in 2005. Ja. In Amerika hebben we onze kennis gedeeld. En er zijn nog zoveel activiteiten zijn we bezig in het buitenland. Vanuit kennisinstituten, maar ook heel veel ingenieursbureaus. Die werken heel veel in het buitenland. Juist om die kennis te delen. Ja. Zijn we eigenlijk, we hebben het nu over die nieuwe manier van omgaan met water en daarover nadenken voor ons eigen land. Zijn wij de eerste in de wereld die op deze manier, deze specifieke manier denken over hoe je je waterhuishouding moet regelen? Ze zijn natuurlijk, even vanwege de fysieke omstandigheden, een vrij uniek land ook. Ja, ja, dat klinkt arrogant, maar ik denk het wel, eerlijk gezegd. Ja, ja. Nou, het is niet arrogant als het er is, is het zo. Ja, is zo. Maar we kloppen onszelf snel op de borst van kijk hoe goed wij hebben geregeld in Nederland. Dat is denk ik ook zo. We liggen laag, hè, dus delen van Nederland meer dan een paar meter onder zeeniveau. Toch maar kunnen blijven handhaven. Dus de bodemdaling die verzorgt door extra daling. Dus, en nog steeds blijven hier zitten. Dus kijk, internationaal, die hebben minder goede beschermingsvormen dan wij hebben. En die... er komen grote rivieren komen hier samen en er wonen veel mensen. Dus in al die facetten komen wij heel ver met Nederland. Zijn we ook heel rijk mee geworden. Ja, precies. De laatste 1000 jaar hebben we het gezorgd dat we de voeten droog hebben kunnen houden. Ja. Zijn we ook succesvol in geweest. En dat blijft toch wel uniek. Ik kijk bijvoorbeeld naar ik noemde net al de Neeldelta en Vietnam. Maar ook bijvoorbeeld Bangladesh. Daar wonen toch 130 miljoen mensen in de kustzone. Grote problemen om daar te blijven leven, om een boterham te verdienen, terwijl onze kennis kan daar hartstikke nuttig zijn om hun dat te laten behouden. Ja, we krijgen een vraag via de Radio 1-app. Mm-hmm. Kunnen mensen reageren op deze uitzending en vragen stellen. En de vraag is nu, zijn we al aan het uitvoeren of is dit alleen nog plannen maken? We zijn eigenlijk om dingen een beetje aan het uitvoeren. Oh ja? Wat noemen ze iets? Één ding? Nou, we zijn al bezig met strategische grondwatervoorraden. Doen we nu al onderzoek. Ja. Om te kijken van waar liggen die dan? Kunnen we dat monitoren? Kunnen we dat meten? Bijvoorbeeld nu wordt een groot programma gestart. Met een helikopter gaan we over gebieden vliegen. Om te kijken wat zit er in de ondergrond. Nieuwe innovaties vanuit de olieindustrie. En die kennis wordt dan gebruikt van waar liggen die voorraden? En we zijn nu bezig om te kijken van kunnen we dat duurzaam onttrekken? Dus eigenlijk is een voorbeeld van... dat we al daarmee bezig zijn. Verder zie ik ook wel op het gebied van zuinig omgaan met water. Hè. Een van de ambities is in die brief ook van 125 liter per persoon... willen we naar 100 liter per persoon, dus minder watergebruik. Ja. Het is eigenlijk continu al voorbereidende acties aan het doen. Allerlei programma's en projecten zijn er al mee bezig. Wateropslag in de ondergrond, dat is ook een voorbereiding voor. Als het heel erg nat is. En toch hoor ik nu dat we nog steeds de regie proberen te houden enorm. Ja, de gedachte was nou net om het ook een beetje te accepteren dat het niet overal alles kan. Ja, dat klopt. Dus op plekken waar we denken dat het niet meer kan, daar moeten we denk ik loslaten. Maar heel veel plekken denk ik dat het nog wel kan, eerlijk gezegd. En dat we daarin nog steeds met onze kennis, onze innovaties, dat we daar nog steeds kunnen blijven doen wat we blijven doen. Wat we deden in het verleden, eerlijk gezegd. Ja. Ja, dat denk ik nog steeds dat dat gaande is. Ja, interessante stof tot nadenken. En handelen dus. Ja, nu al. Ja, nu aan de bak met elkaar. Vanaf de overheid tot en met de burgers. Je kan bij wijze van spreken beginnen met je tuin tegels eruit te trekken. Om water te laten bergen in de ondergrond. Om zo op die manier een kleine bijdrage te leveren. Zeker. Ja. Hartelijk dank, Guy Oude-Essink. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En dan is het vrijdag en dan is het ontknopingsdag, noem ik het altijd. Dat gaan we doen met Theo Dolen uit Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Even kijken. 64 punten hadden wij op de lijst staan als hoogste score deze week, neergezet door Sjeerp Leistra uit Groningen. U heeft lang een communicatiebureau gehad en werkt nog part-time en probeert jongeren te realiseren. Jongerenhuisvesting, proberen... Jongerenhuisvesting, oké. Klopt, ik ben met een architect en een ontwikkelaar bezig om te kijken of we starterswoningen voor 50 jongeren in Alphen aan de Rijn kunnen realiseren. Oké, is dat verzeild gebied of niet? Is dat een last van bodembaling daar? Een beetje. Ik denk het ook wel, Wateroverlast, denk ik ook wel. En bodembaling. Zeker, en boskoop helemaal. Ja, dat gaat flink dalen ook nog in de toekomst. Ja. Zeker. Goed, en ook nog ruimte om het nieuws in de gaten te houden, want dat is altijd belangrijk als je een mooie score wil neerzetten, toch? Ja, zeker. We gaan kijken hoe ver u komt. Ja. We beginnen met een oproep van een hele rij fractievoorzitters vanochtend in de Volkskrant. Hooggeplaatste Iraniërs moeten harder worden aangepakt. Ik ben heel blij dat de Nederlandse Tweede Kamer zich nu aansluit bij meerdere parlementen ook, die zeggen er moet gewoon veel meer gebeuren. Ik heb mijn familie al 5 jaar niet gezien door het regime. Daarom ben ik hier gekomen. Over de laatste 2 maanden, brave Iranians have stood up for their rights. Je voelt gewoon het gevaar ook erin als je niet, meewerkt. Fractievoorzitters vinden dat het kabinet moet opschieten omdat het regime steeds meer demonstranten executeert. Nederland zou in Europa het voortouw moeten nemen bij maatregelen tegen de machthebbers in Iran. Vraag 1. De fractievoorzitters van hoeveel partijen in de Tweede Kamer spreken vanochtend in de Volkskrant hun steun uit aan de Iraniërs en roepen op tot sancties? 10. Ja, dat zijn er 10. Miljoenen Iraanse vrouwen en mannen willen vrijheid, strijden voor die vrijheid en doen dat met gevaar voor eigen leven, schrijven de fractievoorzitters. Ze vinden daarom dat die steun verdienen. Vraag 2. Een van de sancties die ze noemen is dat in navolging van de Verenigde Staten, de Europese Unie, welk korps op de lijst van terroristische organisaties moet plaatsen? Revolutionaire Garde. Ja. Ook pleiten ze voor sancties tegen specifieke personen uit het Iraanse regime en hun naaste familieleden, zoals eerder is gebeurd met machtige Russen natuurlijk. In vraag 3 maken wij gebruik van een fragment. Luistert u even hiernaar. In Rome is emeritus paus Benedictus naar zijn laatste rustplaats gebracht. Voor het eerst in de geschiedenis begraaft een paus zijn voorganger. And we love very much the Pope Emerit Benedictus. Meestal in pace. Amen. Hij wilde zelf een ingetogen begrafenis en volgens de krantenkoppen vanochtend heeft paus Benedictus die gekregen gisteren. Vraag 3. Er kwamen een aantal staatshoofden op eigen titel. Maar omdat hij geen actieve paus meer was, waren er alleen officiële delegaties uitgenodigd van Italië. En welk ander land? Duitsland. Duitsland, ja. Dat is goed. Vraag 4. Een aantal aanhangers van Benedictus riepen door te scanderen en met spandoeken op dat er snel wat moet gebeuren met de overleden paus. Heiligverklaring. Heiligverklaring, ja. Ze scandeerden Santo Subito. In vraag 5, weer een fragment. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Onze acrobaat is aan de betere hand. En laten we hopen dat hij over een half jaar dat hij het weer kan doen. Want dat is natuurlijk het artiest zijn in iemand. Is dat Hans Klok? Hans Klok, zeker ja. De illusionist reageerde gisteren op het ongeluk bij het Haarlemse circus. Vraag 6, de acrobaat die viel, is inmiddels aanspreekbaar en buiten levensgevaar. Wat is de naam van de act waarbij het misging? Dus Rad des Doods. Ja. Hoe ironisch. Gisteren werd de act gewoon weer uitgevoerd met andere acrobaten trouwens. In vraag 7 krijg je hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is dus, wat bedoelen we? Denk even goed aan voordat je wat roept, want je kunt niet meer terug. Dus waar gaat dit over? 4. Ik moet met mijn maten de maat zien te houden. 3. En allemaal drinken ze ons bier. Allemaal drinken ze... 2. Ik begon ooit in een Amsterdamse kroeg, maar nu sta ik tientallen keren in Rotterdam. Vrienden van Amstel Live. Zou het? De aanwijzing voor 1 punt is: gisteren begon ik in Ahoy spectaculair aan mijn 25e editie. En inderdaad, dan komen wij de Vrienden van Amstel Live uit. 8 punten goed in deze tweede ronde. Dat is een heel mooi uitgangspunt voor de tweede ronde, want daarin moet u 9 vragen goed hebben om als winnaar uit de bus te rollen. We gaan snel aan de slag. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Het boek van Prins Harry was per ongeluk gisteren al in winkels in welk land te koop? Spanje. Ja, dat is goed. De nabestaanden van de agent die overleed bij de Capitoolbestorming klagen wie aan? Trump. Dat is goed. 3 dagen voor Oud en Nieuw waren ook al racistische leuzen geprojecteerd op een gebouw. In welke stad? Venlo. Venlo is goed. Welke Britse heavy metal band krijgt een eigen set postzegels? Iron Maiden. Is ook goed. Na hoeveel stemrondes heeft het Amerikaans lagerhuis nog steeds geen nieuwe voorzitter? 9. 11. De mailadressen van 200 miljoen gebruikers liggen op straat door een hack bij welke site? Twitter. Dat is goed. Waar was de bestuurder van een lege bestelbus die gisteren met draaiende motor werd aangetroffen op Schiphol? Die was het vliegtuig ingestapt. Ja, in een vliegtuig. Hoe heet de minister die wil dat de Eerste Kamer terugkomt van reces? Kuipers. Kuipers is goed. In welk land wordt dit weekend het EK Allround schaatsen gehouden? Noorwegen. Noorwegen is ook goed. Het Amerikaanse leger gaat tanks naar Polen vervoeren. Via welke Nederlandse haven? Vlissingen. Vlissingen is goed. Poetin kondigde gisteren een wapenstilstaan aan met het oog op welk Russisch orthodox feest? Kerst. Het kerstfeest. En welk land heeft een miljoenendeal met de Taliban afgesloten? China. China is ook goed. We zijn precies bij vraag 13 beland, dus die pak ik even mee nu. Het Nationale Park de Hoge Veluwe probeert wat voor inheems wild fruit voor Nederland te behouden? Had je dat geweten? Geen idee. Nee, had ook niet meer meegeteld. Het antwoord was een appel. Dan is nu de spannende vraag, is het je gelukt of niet? Ik weet niet, ik heb het idee van wel, maar... Ik heb ook het idee van wel. Ja. Je had 11 vragen goed. En daarmee heb je 88 punten. En dat is beduidend meer dan de 64 punten neergezet door Seerp Leistra uit Groningen. Seerp, goedemorgen. En ja, wat jammer. Dat is oud-collega overigens, Seerp Leistra. Ja, zeker. Seo, gefeliciteerd, jongen. Nou... doe even rustig aan en kom deze klap te boven, zou ik zeggen. Desalniettemin een fijn weekend. 300 euro, wat ga je ermee doen? Ik ga lekker uit eten, denk ik. 100 euro moet ik zeggen trouwens. Ja, het is, dat begreep ik. Dat tijden, is bezuinigingen bij de NPO. Ja. Het is overigens wel goed dat jullie zoveel aandacht aan de situatie in Iran besteden. Ja, toch? Ja, ja. Ik heb ook 2 jonge zussen die uit Iran komen. Ja. Oké, dankjewel en geniet van het succes. Zometeen Sven op 1. Ik wens u een heel mooi weekend. Oké, dank u wel. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO.